Middernacht, het begin van maandag 8 december, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het eerste konvooi met wrakstukken van vlucht MH17 is in Duitsland. Rond 22:30 vanavond reden de 4 vrachtwagens vanuit Polen de grens over. De vrachtwagens vertrokken woensdag vanuit Kharkov in Oost-Oekraïne en zijn op weg naar vliegbasis Geelze-Rijen. Daar wordt het vliegtuig deels gereconstrueerd. Nabestaanden mogen aanwezig zijn als het konvooi op de vliegbasis aankomt. Wanneer dat is, is niet bekend. Voormalig eurocommissaris Nelly Kroes wordt ambassadeur voor start-up bedrijfjes. Ze gaat zich de komende 1,5 jaar inspannen om vernieuwende startende ondernemers naar Nederland te halen. Haar benoeming wordt de komende dag door minister Kamp bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat Kroes Nederland op de kaart zet als de Europese vestigingsplaats voor start-ups. Vanwege haar ervaring en uitstraling ziet minister Kamp in haar de ideale persoon voor de nieuwe functie. Kroes was eurocommissaris voor mededinging en ICT en telecom. In Apeldoorn zitten 540 huishoudens de komende dagen zonder gas. Door een gesprongen waterleiding is ook de gasleiding beschadigd. Er is water en modder in terechtgekomen. Het duurt zeker 3 dagen voordat de gasleiding is schoongemaakt. De bewoners kunnen in die tijd gratis douchen in een zwembad in de buurt. In de dierentuin van Barcelona is een man in het leeuwenverblijf gesprongen. De dieren vielen hem aan en hij raakte zwaar gewond. De Spanjaard kon door medewerkers van de dierentuin worden bevrijd toen de brandweer water naar de leeuwen spoot. Waarom de man over de omheining klom is niet duidelijk. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn in het toernooi om de Champions Trophy derde geworden. Ze wonnen de troostfinale van Nieuw-Zeeland met 2-1. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Xander Waard en Liedewij Welten. Het weer, in het noorden nog kans op buien. Verder is het overwegend droog. In het binnenland kan het vannacht licht vriezen. Overdag wisselend bewolkt en buien met kans op hagel en onweer. Het wordt dan 4 tot 6 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de radiocomponent. Mijn naam is dus Jan Roos. En Sinterklaas is vertrokken, dus het wordt tijd om te gaan bakkeleien over een vuurwerkverbod, Jan. Ja, en ik ben Jan Heemskerk en ik ben pro-vuurwerken, dus waarschijnlijk een racist. Beeld en geluid heb je op echtejan.nl. Nest op Twitter is niets anders dan Echte Jan. Oh, en een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald, dus flikker je een vuurwerkbom op de grond en blaas je daarmee een Jack Russell op die kant aansnuffelen, zoals een van de paardelen in Timber. Had ik het niet gelezen, is het echt waar? Ja. Hij heeft een van de zak hou je Jack Russell opgeblazen. Ja, wat zielig. Nou, dan ben je dus een ontzettende joh. Maar weet je wat er gebeurt? Nee. Dit is die hond die komt halen. Kwispel. En die ziet daar een pijnbom liggen. Leuk. En die gaat eruit snuffelen. Boom. Die doet een klein plasje. Boom. Ja, dat is nou een meisje. Nou, ja, mooi. Maar het is toch wel heel leuk, maar zit niet te lachen. Ja. Het zou verdomme je Jack Russell zijn. Ja, ik heb geen Jack Russell. Ik moet eerst zeggen, mijn tante had het Jack Russell, die had ik ook met liefde op willen blazen. Ah, ja, goed. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja, ja. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, wat een echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Kijk. Hey, mijn moeder die vertelde vroeger een grapje. Die is niet grappig overigens hoor, nee, maar ik denk er toch aan. Weet je, hoe kan je een hond miauw laten zeggen en een kat woef? Geen idee. Nou, dus een hond die vries je in en die doe je dan over een cirkelzaag. Miauw! En de hond die gooi je benzine overheen en steek je aan. Kat. Of de kat. Ja. Het was toen al niet grappig, het is nu al niet grappig. Oh, Dirk Klaas M. Er is heel veel recherchewerk verricht. En dat maakte uiteindelijk dat we bij deze manier uitkwamen in Zeist. Ja, iemand afpersen is natuurlijk al sneu genoeg. Maar dan ook nog je voormalige buurvrouw Linda de Mol. Ja, dat is toch wel heel erg sneu. De 70-jarige Dirk Klaas M. die deed het gewoon. Ik kan nu op zijn oude dag lekker gaan zitten brommen. Want waarom de apotheker in vredesnaam de Mol ging afpersen, mag God weten. Of Allah. Of Boeddha. Nee. In ieder geval, die Klaas is een stukkeltje. Top. Nou ja, ik heb er niet zoveel aan toe te voegen. Nou, maar... Je hebt het heel mooi gezegd, eigenlijk onweerlegbaar. Nee, Klaas is een sukkeltje. Nou, nee, maar die man woont in een penthouse. Hij hoeft het niet eens te doen voor het geld. Hij is 70 gepensioneerde, wat was hij? Apotheker. Een gepensioneerde apotheker. Waar zit je tot touwtiefes te vervelen op je flat? Ja, zo waar ook. Ga je lekker mensen hanteren? Ja, ik snap het wel. Ja, maar kijk, Linda, is de zus van John. Ja. En John heeft 1,5 miljard. Ja. Ik zou dan wel iemand af gaan persen die veel geld heeft, maar niet zoveel geld dat hij zeg maar een heel leger op je af kan sturen om je te laten vermoorden. Nee, misschien heeft deze man ook wel een... misschien dacht hij, ik blijf de laatste jaren van mijn leven niet alleen. Ik ga lekker de bak in. Nou, misschien heeft hij gelijk ook. Dat is ook wel eens leuk. Hey, we gaan even verder. Dat is leuk. Diederik Samson. Nou, zoals ieder mens heb je wel eens van die momenten dat je denkt... ik krijg allemaal de vinketering. Nou ja. Ja, denk nooit. Ik krijg allemaal de vinketering trouwens. Maar goed, het doek is definitief gevallen van Diederik. De badmuts werd hysterisch toen de Telegraaf vroeg naar zijn gedraai over de schaliegaskwestie. Nou, komt er eigenlijk op neer, Jan. Didi kan het gewoon niet meer aan. Hij is aangeschoten wild. Iedereen trekt zijn handen ervan af. En de bokkensprongen worden steeds gekker. Het wordt tijd dat hij hem aftrekt. Toch? Ja, het is lijden verlost. Hij is lijden verlost. Als gewoon iemand zegt, Didi, bedankt. Didi, bedankt. Ja, voor alle mooie jaren of zo. Voor alle mooie jaren. Nou, en dan gaat hij gewoon als backbencher of als BRD, Backman Stichting, een beetje, of iets in de milieubeweging. Gewoon, nou, Greenpeace denk ik weer. Greenpeace doen. Oh ja. Nou toch. Nou, wat is het? Johan. Oh, over Johan gesproken. Onno Hoes. Ik heb nu gerealiseerd hoe naïef ik ben geweest. Wat? Wat? Kabouter! Wat? God. Ik heb nu gerealiseerd hoe naïef ik ben geweest. Ah, hij is naïef geweest. Ik heb me nu gerealiseerd hoe naïef ik ben geweest. Dat verstond ik niet. Kabouter! Ja. Ik heb nu gerealiseerd hoe naïef ik ben geweest. Oh ja, toch wel. Ja, dankjewel Jan. De burgemeester van Maastricht die had een date met een jongen van 20. Ja, meer nieuws was er eigenlijk niet. Nee. Een volwassen vrijgezelle man die een date heeft met een volwassen vrijgezelle man. Nou, jeetje, big deal. De totale onzin om daar nou een zaak van te maken of een item. Of wat er dan gebeurt, ik weet het niet. Maar is dit nou alleen maar omdat het een nicht is? Wat was hier nou nieuwswaardig aan? Hallo, je bent aan mij vragen. Nou, vraag het naar mij dan. Ik heb het nieuwsbericht niet de wereld in geopend. Vraag het aan mij! Wat was hier het nieuws aan? Ja, niks. Nee. Ik vond het belachelijk. Maar het is wel een beetje lullig voor Onno dat er dan weer zo'n ellendeling op zijn pad komt. Nou, het is niet alleen lullig voor Onno, het is lullig voor iedereen. Ja, want er zijn mij lastig gevallen worden bedoeld. Maar als je dus date, ja, dan kan het zo zijn dat iemand tegenover je zit met een camera te filmen dat je date. Want dat deed hij. Er is een reden waarom ik dus nooit date. Nou, waarom? Nou, ja. Vanwege date? Ja. Voor je het weten, we zien camera. Ja. Zeg een beetje uit, Jan. Nou, ik deed ook. Nou ja, jij bent een heel populair iemand. En voor je het weet dringen mensen zich aan je op die dan een camera bij zich hebben. En voor je het weet, weet ik veel. Jezus, hé. Nou, kijk dan maar uit. Houd even leuk. Kijk dan maar uit. Gordon! Kijk, Gordon en ik zijn goed. Heeft dat gedaan? Dat is ontroerend en bijzonder. Nou... Ik wil niet veel zeggen, maar ik ken iemand die mij te hulp zou schieten... als ik plotseling mijn huis moest leeghalen... omdat alles verkocht moest worden bij het hoogste bod. Nou, niemand, zeg ik toch? Oh, ik dacht dat je zei iemand. Nee, dus Gordon was positief het nieuws. Dat is op zich al positief nieuws, maar hij heeft dus de hele boedel van Bram opgekocht. Nou, ben ik benieuwd of hij die boedel dan ook heeft laten staan. Hij zei, Bram, hou die rotzooi maar. Ja, dat heeft want het hij past gezegd niet zo in mijn inrichting. Maar weet je wat hij heeft gedaan nou voor die tijd? Hij heeft iedereen opgebeld dat hij totaal onbaatzuchtig zijn vriend Bram helpt met geld. Ja, nou, dat zou ik ook gedaan hebben. Nee, dan ben je gewoon een ongelooflijke vieze aandachtshoer. Nee, natuurlijk, maar dat is toch ook. Maar wel een hele aardige, vieze aandachtshoer. Maar dat doe je toch voor je vriend en dan doe je dat anoniem. Dan ga je toch niet roepen van, weet je wat ik heb gedaan? Oh, nou ja, maar je stelt weer hele hoge eisen. Nee, jongen, jij zit altijd een beetje op schoot bij die Gordon. Je wil hem altijd een beetje te vriend houden. Dat je ook een beetje in die hoek zit. Ja, ja. Hè? Nee hoor. Nou, ja, ik vind het wel hartstikke lief van Gordon. Ik vind het echt een Jan. Het is gewoon een vieze Johan. En nou, ik om je geslijmbal met die Gordon altijd. Gordon, als je het hoort, nee, hartstikke tof hoor. Ja, als ik binnenkort failliet ga, wil ik ook dat je mijn spullen komt opkopen. Gewoon een gratis kopje koffie in die vuile tent van die gozer. Ik ga lekker daten met Gordon. Ja, nou, ik weet niet of hij zo slechte smaak heeft. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Wouter de Winter is chef parlementaire redactie van de Telegraaf. Ja. En ja. We gaan het zo hebben over de politiek. En het einde van die eraan komt, want het kan elk moment gebeuren. Uitgebreid. Maar nu eerst, zoals het bij een goed journalist moet gaan, over de actualiteiten. Maar andere actualiteiten. Ja. Maar voor we dat we aan beginnen, dan geven we je een heel warm welkom. Zo. Nou, dankjewel. Hoe voelt dat nou? Nou, ik ben even aan het bijkomen van al het geschreeuw, maar... Geschreeuw? Ja, nou, dat vond ik zo wel... Zo ken ik je helemaal niet, Jan, maar... Zo schreeuwerig? Nee, ik ben altijd heel erg rustig. Waar? Ja. Een soort kamergeleerde ben ik eigenlijk. Ja. Oh. Oh, heb ik dat dus weer. Ja, hey, we gaan het eventjes over een paar dingetjes hebben. En dan moet je een mening over hebben. Mm-hmm. En als je zegt van daar heb ik geen mening over, dan of moet je pas. Pas. Nee, ja, dan moet je gewoon heel snel daar een mening over verzinnen. Oh, oké. Okay. Dat moet toch wel lukken. Hé, laten we eventjes. Ja, dat is toch iets wat een beetje. Een Nigeriaanse militair met ebola, die wordt dus behandeld in Utrecht. En daar steken we 45.000 euro in. Nou, niet alleen dat. Er moeten speciale vliegtuigen, er moeten speciale ambulances. Dat kost dat allemaal. Ingepakt worden, mannen in space pakken. En maar, speciaal geprepareerde ziekenhuizen. Want dit is namelijk een hele gevaarlijke ziekte, Jan, nee, maar ebola. Wacht, maar wacht eventjes. Kijk, kijk, ik heb dus kinderen, hè. En mijn dochter had op een gegeven moment luis. Luis in haar haar. Die mocht niet meer naar school, omdat er gevaar was dat het luis zou overspringen naar andere kindertjes. Ja. Ebola is een van de meest besmettelijke gevaarlijke ziektes van de wereld. Waar je dood van gaat? Voornamelijk. Luizen niet? Nee. Voor zover ik weet. Maar en dan halen we gewoon zo'n gozer deze kant op. Waarom doen we dat, Wouter? Nou ja, misschien wel handig om te weten dat als een keer een of andere Nederlander geëvacueerd moet worden, dat we weten hoe het moet. Ja, ook een Nederlander moet je dan toch gewoon in Guinea houden of waar het ook is? Je moet dat daar laten. Ja, nou ja, het is een hele operatie. En ik kan je afvragen waarom je dat hier moet doen. En niet we doen het omdat we afspraken kennelijk hebben met de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Die ons soort afspraak dat wij dan ook een paar van die mensen moeten. Ja, maar dan kunnen we het toch daar doen? Weet je wat je van 45 ruggen daar kan doen? Dan ga je toch niet hier halen, die ziekte? Er was een foto gemaakt van die man. Ja. Daar stonden mensen omheen fotootjes te maken. Zonder beschermingspak. Zo zijn wij in Nederland. Ja, maar vind jij dat het terecht is dat wij ook ons steentje in deze manier bijdragen? Nou ja, steentje, ja. God, ik vind op zich, de man is ziek. En als wij hem hier kunnen helpen, redden, ja. Eén mensenleven is een mensenleven. Ja, maar en dan verder heb jij zoiets. Nou ja, goed, dat we dan een klein risico lopen dat de mensenleven misschien nog meer mensenleven. Nou, ik denk niet dat er risico's gelopen worden. Want er zijn volgens mij een heleboel voorzorgsmaatregelen genomen. En ik denk ook dat het misschien goed is om dat een keer te oefenen. Als je ziet hoe het is gegaan met die man die in Dordrecht naar de huisartsenpost liep toen hij op Schiphol aankwam en dacht, ik ga met de trein, ik ga even kijken hoe ik me voel en daarna loop ik de huisartsenpost wel in. Dat leverde behoorlijk wat paniek op destijds. Dus als je dat nu kan oefenen, hoe moet je dat doen met iemand die het daadwerkelijk heeft? Want dat wisten we destijds ook niet. Nou ja, laten we eens kijken hoe het gaat. Nee, maar de vorige keer dat was gewoon zo'n verpleegster of zo, die zou het dan mogelijk hebben en die is naar huis gestuurd. Want er is 3 weken dan incubatietijd. Dus dan zeg je, ga maar naar huis. En als je over 3 weken nog geen ebola hebt, dan heb je het niet. Ja, dat kan je zo met zo, op die manier kan je het niet met zo zien. Dat was in Amerika, toch? Nee, dat was in Nederland, joh. Oh, nou, dat is mij even ontgaan. Nou ja, goed, het is gebeurd. Hey, het nieuws van deze week. Week, week, week. Week, week, week. Nee, het nieuws van deze week. Week, week, week, week, week, week. De afperser van Linda de Mol is opgepakt. Hè? Van een 70-jarige mafketel. En dat wordt heel groot meeslepend ook in de Telegraaf op de voorpagina gezet. Ja. Mogen we aannemen tenminste. Maar morgen gaat het weer erover? Ik denk dat we er morgen wel weer mee uitpakken, ja. Een voorpaginaatje? Staat er wel op, geloof ik. Wat heb je allemaal? Wat voor nieuws heb je over deze 70-jarige voorheen apotheker? Nou ja, ik moet je eerlijk bekennen dat ik me vandaag maar weer eens op de PvdA had gestoord. Ja, dat doen we zo. Maar ik weet wel. Dat, nou, er zitten wel weer leuke elementen in over het leven van zo iemand en hoe die daar dan komt. Dat kan natuurlijk ook nog, hè, dat hij een format heeft bedacht of zo. En dat werd er weggelachen door de mol of zo. En dat hij dat nou, als mijn apotheker real life show niet op televisie komt, dan zal ik je poepje laten ruiken. Nou ja, het is, ik vind het sowieso wel erg wonderlijk hoe dit allemaal is gegaan met de compositietekening, die geloof ik dan weer niet klopt. Die leek helemaal nergens op. Dan denk je toch ook van, goh. En dan toch vinden, dat vind ik dan wel weer knap. Nee, maar omdat hij ging likken aan de envelop. Wat voor een dul ben je dan, joh? Ja. DNA. Ja. Ik ben apotheker, ben je dan? Ben je apotheker? Ga je Heb je nog een show-idee ingediend voor... Nee, maar ga je dreigbrief in een envelop doen... en dan ga je met je dikke tong een beetje er dicht zitten te likken. Ja. Je zou zo'n sponsie gebruiken met water. Ik zou gewoon een mailtje sturen. Slim. Het was wel weer een mooi excuus voor Peter R. de Vries om op televisie te komen. Natuurlijk. Volgens mij is alles een excuus voor Peter om op de televisie te komen. Kun je nou niet eens, onthullen eens even een detail, hey, Wouter? Een alibi. Wat jullie morgen hadden, wat de hele natie nog niet weet. Dat een, soort, ja, dat durf ik niet te zeggen, maar ik weet, is het wel iets met een kindertekening? Een kindertekening? Is het ook nog een pedo? Nou, dat zou ik niet willen zeggen, maar het is wel. Het is een teaser. Dan gaan morgen. Ja, iets met een kindertekening. Ja. Ik vind tot nu toe een beetje Foster Parents-achtige doet me weinig. Vind je? Ja, ja, okay. Ja, goed, dat maakt uit. Okay. Hey, even over Hoosgate. Hoe sta jij erin? Nou, ja, ik vond het eigenlijk een beetje zielig voor hem. Ja, maar vond je het nou nieuwswaardig, dit? Nou ja, kijk, wie het nieuwswaardig maakt is de gemeenteraad volgens mij in Maastricht. Want daar zijn mensen die kennelijk vinden dat het allemaal niet kan en niet mag. Maar wat nou precies? Want dat een man steeds. Met iemand van 20 jaar kennelijk afspreekt. En, dat staat in de wet, dat mag toch? Lijkt mij wel. En je hoopt toch niet dat als je een keer met iemand afspreekt die je leuk vindt. Ook al kan je je misschien afvragen of dat nou is omdat je onder hoes bent met zo'n. Met je burgemeesterschap. Of dat je eruit ziet zoals je eruit ziet of wat dan ook. Dat je denkt, hele mooie jongen die gaat echt voor mij. En dus ga ik daar maar mee daten. Ja, oké. Okay. Ook misschien naïef, maar het mag al. Het mag. En het is toch niks verkeerds aan eigenlijk. En dan heb je van die mensen van Po-nieuws die dan een cameraatje meenemen en het allemaal gaan uitzenden. Zal er maar werken. Het lijkt me echt vreselijk. Nou, ik heb daar ook wel echt moeite mee. Ik heb ook tegen Dominique Weesie gezegd dat ik dit echt belachelijk vind. En ook beschamend. En wat zei hij? Nou, ik vond het zelf ook niet zo heel sterk achteraf. Maar, achteraf? Ja, maar dat is het probleem in dit soort dingen. Dat je denkt, kijk, we hebben wat en je hebt dus niks. Want dit ging dus helemaal nergens over. Nee, maar die raad, want hoe zat dat nou? Want die had inderdaad toch bij de vorige affaire, waar Albert zo boos om was, weet je nog wel. Ja, maar daar ging ook nergens over. Nee, maar daar ging ook nergens over. Maar die raad had dus wel degelijk toen iets gezegd in de sfeer van, nou, meneer Hoes, van onze burgemeester verwachten we toch een wat andere opstelling in deze zaak. Ja. Dus eigenlijk heeft hij, want hij heeft toen ook zoiets dergelijks beloofd, toch? Hij heeft gezegd, ja, je moet je natuurlijk ook allemaal afvragen op een gegeven moment of het niet erg is dat je als burgemeester, dat mensen het meer hebben over je privéleven dan wat je betekent voor de stad. Ja, maar is er een fundamenteel verschil bijvoorbeeld tussen Onno Hoes doet het dan met jongetjes en Steven, een andere burgemeester, die heeft ineens een pornoster in huis of zo, weet ik veel, of die gaat daten met pornosterren en daar gaat de raad van Roermond dan over sturen van. Jongetjes, dit zijn allemaal volwassen. Dat weet ik wel, jonge mannen, sorry. Het klinkt vies. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet vies. Het gaat erom, is het omdat het een homoseksueel is? En was het anders geweest als hij gewoon hetero was geweest en met een of andere bimbo ergens afgesproken. Zit je nou homo's een beetje in een hoekje te duwen hier? Nee, ik vraag wat. Nee, je zei gewoon. Dus hetero is gewoon in jouw ogen. En dat betekent homo, is dat niet gewoon? Ik ben ook een leuk. Dat is waar ook. En zionist. Nou goed, zijn we daarmee klaar? Kun je een antwoord geven op de vraag misschien? Nee, maar ik vind gewoon dat je mensen in een hoekje zit te duwen. Een beetje gezeik. Met je gewoon en ongewoon. Jij bent lekker gewoon. Nee, ik ben helemaal niet gewoon. Nou dan. Gaan we door, Jan, waarschijnlijk. Ben je klaar? Ja. Nou, goed zo. Is het dat? Zijn we daarom zo boos? Dat een homoseksuele burgemeester zich dingen kennelijk niet mag voorloven? Ik weet niet of het hem wel. Ik denk dat het meer gaat om het feit dat hij vroeger de man van Albert Verlinde was. En heel het land hem kent. Want als het de burgemeester van Appelscha was of van Deventer, dan had niemand. Maakt er uit. Maar nu denk je, oh ja, die kennen we allemaal. Want die stond altijd op de rode loper met die slijmbal. De roddelkoning van RTL. Dus nou ja, goed. Is dat ook misschien een beetje paybackerig achter iets? Ja, dat zou kunnen. Hè? Albert heeft zoveel mensen kapot gemaakt. Nee, maar sommige mensen vinden mij ook vreselijk. Zou dat betekenen dat ik en mijn vrouw uit elkaar gaan, dat mensen dan mijn vrouw nog een keer moeten terugpakken? Dat is ook belachelijk, toch? Het gaat eigenlijk gewoon allemaal nergens over. Nee. Nou, fijn dat we het er lekker lang over hebben gehad. Dan. Nou, er komt net binnen dat het kindergebonden budget 40.000 alleen staat. De ouders die zullen het ongemoeid gelaten worden. Dat betekent eigenlijk gewoon dat ze het geld hebben gekregen, eigenlijk terug zijn moeten storten. En nou hoeft het niet. Ja. Ja, wat is dat nou voor bullshit? Nou, het zijn mensen die hebben eigenlijk te veel geld gekregen van de overheid. En op het moment dat ze dat kregen, wisten ze dat niet. En nu zegt de overheid, hey, we hebben jullie te veel geld gegeven. Wilt u het even terugbetalen? Maar ja, dat geld is natuurlijk al uitgegeven aan dingen. En als je het dan nou weer moet teruggeven, vinden sommige partijen, en kennelijk nu ook het ministerie van Financiën. Nou, het is vooral dat de Nationale Ombudsman tussen beiden gekomen Natuurlijk, is. En die heeft gezegd van, jongens, is het niet een beetje gemeen om die luizige paar duiten van die arme mensen af te pakken? Maar wacht even, ik heb dit ook gehad. En ik heb het gewoon €1.000 terug moeten doen. Krijg jij het kindgebonden budget, Jan? Nou, moet je toch iets aan je salaris doen? Nou, ik zal je vertellen, dat was heel grappig. Eigenlijk is het helemaal niet grappig. Maar mijn vrouw had dat ingevuld. En die was vergeten om mijn salaris op in te vullen. Dus wij kregen het volle pond. En dat is allemaal opgegaan. En toen kregen we op een gegeven moment een brief na 2 jaar van... joh, hey, jullie mochten dat helemaal niet krijgen. Betalen voor €6.000 terug. Ja, die waren al weg, hè? Dus nou, daar, ja, €6.000 is voor jou toch peanuts. Nou ja, moet toch zeker een halve maand voor mijn nest uitkomen. Ja. Maar enfin, we praten straks met je verder, Wouter. Dit is het probleem keurig opgelost. Hè? Wat is het? Ja, nee, we hebben het ergens over. Totaal halverwege houdt het op. Er is geen mening over aangesproken. Niet. Wil je er nog iets over zeggen? Ben je blij dat dit gebeurd is? Nou, blij niet. Vind je het terecht dat die arme mensen een beetje ontzien worden? Ik vind het vooral schokkend dat er elke keer maar fouten worden gemaakt... door die toeslagencircus waar mensen dus geld krijgen van de staat... wat kennelijk niet goed wordt uitgekeerd. En dan komen mensen weer in de problemen en dat is... hier echt wel gebeurt. Dus. Incompetentie, belastingdienst. Ja, en het gaat maar door. Het gaat maar door. Houdt niet op, niet vanzelf. Fijn, goed, mooi. Tijd voor een stukje Naast de Liefde bij La Vie Jan Roos. Ebola is een verschrikkelijke ziekte. Het is besmettelijk als de pest. En de kans om het te overleven is bijzonder klein. De ziekte komt voor in Afrika... Niet in Europa of Nederland. Nou ja, nu wel, omdat we met doodzieke patiënten gaan slepen. Zo waren er al ebola-patiënten in een paar Europese landen en Amerika geïmporteerd. Ho, wacht, dacht de Nederlandse overheid. Wij willen dat ook. Wij willen ook een ebola-patiënt in ons land. En zo komt deze week een Nigeriaanse soldaat met de ziekte aan op Schiphol... en ligt hij nu in Utrecht in het ziekenhuis. En ik vertrouw dat voor geen meter... Bij aankomst stonden er al mensen zonder beschermende kleding foto's te maken van een Nigeriaan. Ambulancemedewerkers notabene. Als er maar één idioot, en daar hebben we er nogal wat van in dit land, het virus krijgt door dicht bij de patiënt te komen, is de schade niet te overzien. 3 weken incubatietijd betekent dat er honderden mensen besmet zullen raken met een uitbraak van enorme proporties als gevolg. Alleen maar omdat wij zo nodig deze zieke man hierheen moeten halen. Ebola moet je laten uitfikken op de plek waar het heerst. Hoe hard dat ook klinkt. Zorg dat het zich niet verspreidt, al helemaal niet intercontinentaal. De BN'ers die niet voor Giro 555 naar Afrika durfden te reizen... voor aandacht voor ebola, hoeven zich niet langer meer te schamen. Straks wonen ze gewoon in een land waar de ziekte heerst. Als we niet een beetje oppassen. Ja, ja. Heerlijk, toch? Zo denk je er vaak toch niet over na, toch je ogen weer open. Ja, maar dat heb je vaak met kwaliteitsradio. Ja, nee, mooi, daarom. Hey, Wouter de Winter is hier, chef van de parlementaire redactie van de Telegraaf. En hij was er live bij toen Diederik Samson ontplofte. Boem, boem, boem, boem. Dus praat er gauw verder met onze hoofdgast, denk ik. Wouter, deed Diederik werkelijk boem, boem, boem, boem? Volgens hem zelf wel, geloof ik, achteraf. Dus vertel, we gaan erheen en er moet een verhaaltje halen. Hij heeft ineens weer verstandpunt verhaald over schaliegas en plotseling... Nou ja, we waren eerst even naar de woordvoerder geweest... die eigenlijk al vorig jaar in onze krant zei... we moeten het maar doen met dat schaliegas. Jantje Vos. Ja, die werd pijnlijk gecorrigeerd toen door de achterban... maar ook door Samson zelf. Hij liep te veel op de zaken vooruit. En toen was er een bezweringsformule gevonden van... nou ja, als we nou doen alsof we het gaan onderzoeken... dan hebben we het in ieder geval geparkeerd... en dan hoeven we er nog geen standpunt over in te nemen. Maar het kabinet met alles, hè, geloof ik, even een onderzoek. Nou, onderzoek. Vooral op dit punt, omdat dat gewoon echt wel lastig lag... bij onder andere, vooral de achterban eigenlijk. En wij komen daar langs en althans mijn collega Inge Lengton... die komt bij Jan Vos langs en het was donker in de kamer... dus ze klopt even op de deur. En daar bleek het kamerlid op de bank te liggen... een tukje te doen. Oh. Verrast door het feit dat er iemand aan kwam zetten. Had jij ook een cameraatje in je jasje? Nee, ik werkte voor de Telegraaf, niet voor Ponyuws. Dus had je ook niet. Een afspraak met Jan Vos? Sorry, wat zei je? Hoe gaat dat daar, joh? Want ik heb daar die indruk dat we dus kennelijk verslaggevers van kranten... maar gewoon door de gang mogen dwalen en overal deur opengooien en zeggen... Dat is het mooie van ons parlement. We hebben een toegangspas, access all areas eigenlijk. Behalve één gang die er is... Voor de ministerskamer, waar als er ministers met hun ambtenaren moeten overleggen over wat ze gaan zeggen tegen de Kamer, daar mogen we niet komen. Maar voor de rest mogen we eigenlijk overal komen. En de deuren staan ook, dat is heel raar, vinden mensen, maar staan ook open. Die van ons is overigens wel op slot. Dat is een leuk detail. Maar dus zo gaat dat. En we hoorden dus dat Jan het pas achteraf hoorde dat Diederik op de radio had gezegd dat de PvdA tegen schaliegas was. Ook al werd er nog van alles onderzocht door... Jan was nog in het stadium van... als het nou echt schoon en netjes kan, dan doen we het misschien wel wel. Dat was de vorige lening. Ik denk dat hij in zijn hart dat wel. Maar goed, dat zal hem zelf moeten vragen, zeg ik dan even heel gemakkelijk. Maar ik denk dat hij in zijn hart niet voor niks natuurlijk eerder heeft gezegd... dat het moet kunnen als het schoon en netjes kan. Maar goed, soms heb je je te voegen aan naar de partijlijn. En in dit geval werd dat per de radio medegedeeld. Wij vonden dat merkwaardig. En op een gegeven moment ging de telefoon. En toen ging de woordvoerder van Diederik Samsom aan de lijn. En die vroeg of wij langs konden komen. Nou, toen dacht ik, nou, dan ga ik ook maar eens mee. Eens kijken wat er te vertellen valt. Ja, leuk lijkt mij. Het leuk. Uitgenodigd. En toen kwam je binnen bij Didi. Breed lachend. Hij zat alleen in zijn kamer. Wakker en zo. Ik hoor dat jullie vragen hebben. Nou, we hebben natuurlijk altijd wel vragen aan de leider van de regeringspartij. Dus wij gaan zitten. Inge maakt notities van het gesprek. De vragen bevielen kennelijk niet goed. Welke vragen vielen er ook niet goed? Nou, we hebben eerst even gehad over... we waren een beetje verrast dat we ook werden uitgenodigd. Kennelijk moest er iets met ons gedeeld worden. Dus wij hebben daarover een gesprek over schaliegas. En hij zegt, ik heb het allemaal uitgezocht. Want ik heb het in mijn vrije tijd, die ik niet zoveel heb, heb ik me erin verdiept. Zo. En Jan Vos dus blijkbaar niet. Geslapen. Ja, hallo, dat kan ook moeilijk. Dat hele energievraagstuk is natuurlijk iets wat Samsom wel heel erg bezighoudt. Hij heeft natuurlijk ook, hij begon ook nog even iets over. Er was weer een ramp, of nou niet een ramp, maar er was een soort nucleaire storing. Gedoetje in Oekraïne. Ja, in Oekraïne. Daar wist hij ook gelijk. En ik dacht, dat is het. Daar heb je natuurlijk verstand van, zei ik. Nee, maar dit is iets anders. Dat is andere nucleaire iets. En ik denk, gelukkig is de expert. Maar goed, we gingen daarover praten. En ik zei, het is toch wat wonderlijk dat je. Dat je dit nu ineens doet. En ik zeg, heb je er lang over vergaderd in de fractie? En toen merkte ik al, van, daar zat al een irritatie van. Daar ging je een beetje omheen. En toen zei ik, wat vond de VVD er eigenlijk van? Want ja, je hebt straks een debat erover. Dus misschien wel handig als de coalitiepartij dat ook weet. Ja. Nou, dat was ook geïrriteerd. Ging je een beetje nadoen. Wat vindt de VVD-fractie eigenlijk van? Oh, wat kinderachtig. Ja. Dit is wel dus heel je merkte een oplopende spanning. Maar hoe had hij dan gedacht, even tussendoor, dat het gesprek wel zou gaan lopen? Want hij had er zich daar kennelijk dan een hele andere voorstelling van gemaakt. Hij geeft graag college. Hè? Dat is iets wat hij heeft er ongetwijfeld veel verstand van. En ongetwijfeld ook veel meer dan veel andere mensen. Waaronder ik overigens. Dus hij wil dan ook vooral zijn punt maken en uitleggen waarom. Maar ja, ik zie een partijleider op de radio iets zeggen... Waarvan ik denk, daar is een politieke verandering gaande. Toch eens weten wat daar precies de achtergrond van is. Dus toen ik suggereerde dat het misschien zou komen... vanwege de verkiezingen die aanstaande zijn... en dat de Partij van de Arbeid zich wil profileren. Toen ontplofte die... En hoe ziet dat eruit als Diederik Samsom ontploft? Nou, dan gaan... Kloppende aderen, rood aangelopen hoofd, schootje met porselein. Ja, stemverheffing. Dat sowieso. Hij bulderde off the record. Wij waren gewoon midden in een gesprek met hem. En er werden ook aantekeningen gemaakt. Dus er was niks off the records aan. Hebben we ook niet mee ingestemd. En toen dacht hij zich kennelijk te kunnen permitteren... om te vertellen dat hij het allemaal schandelijk vond... dat we überhaupt dat soort dingen durfden te vragen. En dat het toch om de inhoud moest gaan... en we hadden toch nog geen inhoudelijke vraag gesteld. Maar dan de een of ander, dat las ik dus ook. Maar de politiek leider van de PvdA... is toch wel een hele rare politiek leider... als hij zich niet zou profileren voor de provinciale verkiezingen. Ik zei ook tegen hem, ik vind het eigenlijk wel een slim punt... Want het is iets wat je achterban vindt. Het congres heeft zich er ook tegen uitgesproken. Je kan natuurlijk niet je minister van Economische Zaken... die dat onderzoek doet, afvallen. Dus ik zei nog, ik kan me dat heel goed voorstellen dat je dat doet. Ik zeg, het is echt een punt waar je op kan profileren. Ach, kom, zei hij. Dat zei hij trouwens wat vaker. Ach, kom. Zo ging dat een beetje hakketakkerig door. Dat ontplofte op een gegeven moment in een uitspraak van ik ga ook elke dag naar mijn werk om het land beter te maken. Waarop ik zeg, met 11 zetels denken daar veel mensen in het land kennelijk anders over. Ja, dat is misschien een beetje flauw, hè? Ja, dat is een beetje onaardig van je. Ja. Hij heeft het over de inhoud, maar tot nu toe hoor ik jou vragen stellen... die ik vrij inhoudelijk vind, namelijk van... je bent op gaan draaien, dat is wel PvdA eigen natuurlijk... Maar ja, je hebt dat zonder je fractie te informeren gedaan. Vind ik redelijk inhoudelijk. En wat vind je coalitiepartner ervan. Vind ik ook wel inhoudelijk. Wat had je dan? Nou, je had het meer over het schaliegas moeten hebben of zo. Het is in ieder geval merkwaardig dat je journalisten de maat neemt om hun vraagstelling. Want zoals ook jij weet, Jan, volgens mij, journalisten gaan over de vragen en politici gaan over de antwoorden. Want anders wordt het wel heel erg. Dan kunnen we ook net zo goed naar huis. Kunnen we gewoon thuis blijven. Nou, dat vind ik voor veel journalisten een goed idee overigens. Oké, okay. Nou had ik dat ook maar gedaan dan. Maar het was iemand die gewoon. Ik denk dat we net op een lastig moment op de dag. Het was 17:45 ongeveer 's avonds. Er was van alles weer gebeurd. Het was net bekend geworden dat de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeente geregeld was. Nou, daar zijn ze maandenlang, had hij ook gelijk. Maandenlang zijn daar dramatische verhalen over verschenen in de media. Waarop ik zeg, nou, ik heb nieuws voor je, om maar iemand te paraphraseren. Het is geregeld. Dat hebben wij morgen ook in de krant. Dat hebben we een verhaal aangeweid. Nou, dat vond hij. Maar hij zei, niet zorg erover. We hebben het allemaal geregeld. Je merkte iemand die heel gefrustreerd was over het feit dat hij toch heel erg hard werkte en zijn best deed voor het land, wat hij het beste vindt. Kennelijk. Jij pist me tegen de water. En ik vraag alleen maar van, je bent nu ineens van standpunt aan het wijzigen en niemand weet ervan. En waarom doe je dat eigenlijk? En heeft hij eigenlijk gewoon een Messias-complex of zo gekregen? Een wat? Een Messias-complex. Dat hij zegt van, maar ik loop over water en ik verander water in wijn. En jullie zien het allemaal niet en het volk ziet het niet. Ik heb natuurlijk dat gezeik met die provinciale statenverkiezingen. Ja, dat gaat zijn kop eraf. Dat snapt hij ook wel. Dus hij is nu, verslag. Hij is in de war, hij is hysterisch. Nou ja, kun je er een vinger achter krijgen wat er gaande is? Er moeten toch krachten zijn binnen de PvdA die zeggen, joh. En in de Volkskrant stond Paul Kalma, ex-Kamerlid, ex-voorzitter van de Joden Bakman Stichting. En die zei, joh, de PvdA had al lang uit het kabinet moeten stappen. En heeft nu blijvende schade opgelopen. En Samsons toestand onhoudbaar. Er zijn toch stemmen van binnen die partij, die moet hij toch ook horen? Dat kan toch niet anders? De eerlijkheid gebied wel te zeggen. Ik bedoel, ik zag Paul Kalma, ik geloof dat het AD was overigens. En nog wat andere mensen vandaag ook bij Buitenhof. En dat zijn mensen, met alle respect. Maar dat zijn niet de mensen die er echt te doen. Nee. Ze kunnen van alles roepen en van alles vinden. En bij de PvdA zijn ze er heel erg goed in om vooral de eigen leiders kapot te maken. En van alles te vinden over je moet stoppen met regeren. Alsof de PvdA morgen... Helpt ook niet echt. Nee, maar goed, dus er zijn altijd, zeker bij de PvdA, altijd wel, is er wel iemand te vinden die iets naars wil roepen. Hoe staat het er voor jouw gevoel dan voor? Nou, ik denk dat het vooral komt, de man staat onder enorme druk. Je ziet, ik geloof, er zijn nu 5 mensen vertrokken. Er is natuurlijk een hele slechte kandidatenlijst samengesteld met onvoldoende kwaliteit. Die is allemaal in de Kamer gekomen omdat er een aantal mensen zijn doorgeschoven naar het kabinet. Hè. Timmermans, Plasterk, Kleinsma. Dus dat is ook allemaal opgeschoven. Dus er zitten nu mensen in de Kamer die misschien niet de allerbeste PvdA-politici zijn. Maar los daarvan, Samsom heeft ervoor gekozen om vanuit de Kamer het kabinet te controleren, maar is tegelijkertijd mede verantwoordelijk. Want er is ook morgen weer op het ministerie van Sociale Zaken een overleg tussen Asscher, Rutte, Zijlstra van de VVD en Samsom, waarin zij de week doornemen en welke belangrijke gebeurtenissen komen. En eigenlijk wordt daar, in het zogenaamde achterkamertje, dus besloten wat er gaat gebeuren. Maar in dat is toch ook zo dom, hè? Die Samsom die profileert zich de hele tijd als een heel erg slimme man. Alleen hij probeert een soort dualisme uit te voeren die niet uit te voeren valt. Omdat hij namelijk op 2 schepen kapitein is. Ja, en op zich zou je daar, het is Bolkestein ook gelukt, dus het kan Samsom ook lukken. Ja, maar die voeren op nog een soort van oppositie ten aanzien van het toenmalige kabinet. Paars 2, ja, I presume. Of Paars 1, geloof ik. Paars 1. 2 ging je weg. En Samsom, die lult alles recht wat krom is wat het kabinet doet. Weet je, Bolkestein, die probeerde nog een beetje wat dualistisch over te komen. Ja, hoewel uiteindelijk het resultaat was meestal toch dat het wel gewoon gebeurde. Maar het zag er leuk uit, in ieder geval. Nou, dat ben ik met je eens. Maar je moet natuurlijk de juiste toon vinden. Maar wat ook belangrijk is dat je een goed team om je heen hebt. Van mensen die je aanvullen, die je coachen. Die ook af en toe zeggen van, goh, nu kan het wel een tandje minder. En, Het is toch niet alleen maar Kamerleden? Ik bedoel, het zijn ook niet alleen maar Kamerleden. Het zijn ook adviseurs. Adviseurs en woordvoerders zijn niet bij hem weggelopen. Ik bedoel, Saab Buurema, waar het van alles over werd verteld, hè, dat hij ook nog wat meer contacten met haar had dan zakelijke. Ja, die is ook nu opeens opgestapt en met Timmermans meegegaan. Iedereen laat hem een beetje vallen. En dat is natuurlijk ook frustrerend. Ik hoorde ook verhalen, maar ik heb daar nooit echt een concreet bewijs voor gezien, overigens. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Maar goed, het klinkt leuk, dus je ziet het elke keer weer terugkomen. Saar is, denk ik, ik mag Saar zeggen, is een hele goede professional. Dus die heeft als een van de weinige mensen echt een dempende factor op hem. Waardoor zij ervoor kon zorgen dat die driftbui die ik dus meemaakte van de week, maar die dus kennelijk ook Kamerleden de afgelopen maanden hebben meegemaakt. Dat zagen we met die twee Turks-Nederlandse Kamerleden. Ja, Oosturk en Kuzu. Ja, precies. Dat je hebt daar een soort dempende factor voor nodig. Iemand die af en toe zegt, nu is het wel eens klaar. Maar... En dat gebeurde gewoon niet bij hem meer. Want je hebt eigenlijk... Ja, je hebt allemaal nieuwe mensen. Zijn politieke assistent is weg, zijn woordvoerder is weg. Er zijn nog wat mensen die speech schreven, zijn weg. Allemaal nieuwe mensen uit een ander nieuw team. Iemand die vroeger voor Wouter Bos werkte en voor Job Cohen. Ja, sluit dat dan precies aan bij de voormalige Maar dat zijn een beetje de persoonlijke omstandigheden waarom de Samsung nu probeert te opereren. Dat zal wel niet makkelijk zijn. Maar er is toch wel meer aan de hand. Er staan 11 zetels nu in de peilingen. Ja. De provinciale verkiezingen zijn een aantocht die alleen maar desastreus kunnen aflopen. Denk ik. Wat zou het nou belang zijn om hiermee door te gaan? Moet je niet eigenlijk zo snel mogelijk zorgen dat je uit deze situatie in zo'n kabinet... Maar ja, dat zie je toch al een beetje aan de rol van Lodewijk Asscher. Maar dat is dus de vraag. Een nieuwe vorm van PvdA aan starten. Nou ja, is er een paleisrevolutie in voorbereiding? Het wordt inderdaad wel een nieuwe vorm, denk ik, als dat zou gebeuren. Want Asscher is een heel ander politicus dan Diederik Samsom. Ik weet wat ze gaan doen, Wouter. Wat dan? Dat heb ik gehoord, maar ik heb geen uitzending meer, dus ik kan het hier gewoon prijsgeven. De PvdA die gaat terug naar de autochtone Nederlander. Onder Samson, Diederik is meer een linkse jongen, Greenpeace, multicultureel, naar de boel. Maar aangezien de allochtone stemmer steeds vaker de PvdA gaat laten vallen, en dat was toch wel een beetje de achterban waar ze het laatste jaar van moesten hebben, gaan ze terug naar het wij komen op voor de Nederlandse arbeider verhaal. En je merkt ook aan Lodewijk Asscher dat hij eigenlijk veel te rechts bezig is. Of laten we zeggen, te veel. Hij is autochtone aan het paaien. Waar voorheen die groep, die waren er gewoon altijd, die stemden altijd wel op ze. In ieder geval de manier waarop, als je tekeer is gegaan tegen die Turkse organisaties, dat suggereert wel dat er een soort verandering in de wind. Zie je dat ook? Nou, nee? Ja, dat is de soep wordt wat dat betreft denk ik altijd minder heet gegeten dan die wordt opgediend. Want je merkte uiteindelijk in de benadering van die organisaties de afhankelijke beschrijving, we gaan ze monitoren, wat toch de indruk wekte, we gaan ze in de gaten houden. Mm-hmm. Dat werd heel erg afgezwakt. Ook nadat de twee Turks-Nederlandse Kamerleden al uit de fractie waren vertrokken. Dat is hen ook aangeboden. Hè? Zo werd er verteld, althans aan ons. Zullen we dat onderzoek niet een beetje afzwakken? En wil je niet een leuke portefeuille om ergens... Dus er is heus wel achter de schermen wat flexibiliteit mogelijk om ook die mensen in de fractie te houden. En in de brief die er uiteindelijk ook over is geschreven, en ook in de toelichting die Asscher heeft gegeven, is dat monitoren ineens ook afgezwakt. Want dat zou toch veel te veel het idee geven van twee spiedende spionnen met gaatjes in de krant die de boel in de gaten houden. Terwijl je natuurlijk niet voor niks die harde toon aanslaat. Maar goed, Asscher heeft ook in Amsterdam, toen hij wethouder was, heeft hij ook al vaker dingen geroepen van we moeten een school sluiten. Dat kan helemaal niet, volgens de wet. Maar ja, als je het roept, dan klinkt het wel hard. En hij heeft ook wel eens later aangegeven van ik ben er wel op gewezen dat ik wel eens misschien vroeger dingen verlangde die misschien niet konden. En ja, als je vicepremier bent van het land, kan het natuurlijk niet zomaar. Dus er zit ook wel iets in de verkopende zin van Asscher, dat het soms ook wel iets heftiger klinkt dan dat het daadwerkelijk uitpakt. Ja. Maar goed, het signaal is vrij duidelijk. Er wordt toch een snier naar allochtonen gegeven. En dat is niet een heel erg gebruikelijk ding. Ja, maar tegelijkertijd wordt er wel de volgende dag was er... Ik weet even niet meer precies wat voor onderwerp het ging. Maar Marcouch was de woordvoerder. En de Kamervragen over een kwestie die allochtonen aanging... Die werden ongeveer per kerende posten gesteld. Dus men houdt ook wel heel erg goed in de gaten dat als men een deel van de achterban mogelijk heeft vervreemd, dat men ook gelijk wel laat zien dat ze nog steeds een partij zijn waar allochtone Nederlanders zich thuis bij kunnen voelen. Dus die vlieger gaat niet helemaal op die ik net heb opgelaten. Nou ja, ik denk iedereen is er van overtuigd dat als je de logische partijleider opvolger zou zijn. De enige man die het zou kunnen. Alleen het is ook een hele andere man. Hij is meer een bestuurder. Ik zie hem nog niet de deuren langs met de rozen en lekker canvas hoor. Dat hoor je ook wel uit de omgeving in de PvdA. Dat Samson wat dat betreft toch probeert om dichter bij de mensen te staan. Nu is hij geloof ik weer de Vrijdag gaat hij dan. De billen was het, ja, toch? Ja, zo? Precies. Dus, nou, dat vind het zie ik Asscher nog niet doen, hoor. Die vind, gaat je, toch vind, al... je, vind je Diederik Samson een geloofwaardige man langs de deuren? De geloofwaardige billenwasser? Meer dan Asscher, dat kan ik me voorstellen. Maar ik vind, zie Diederik er ook een beetje niet echt als een typische gezellige... Ik denk dat hij wel oprecht geïnteresseerd is in het verhaal van mensen. Dat denk ik wel. Dat merk je ook wel als je met hem op straat... ik ben toevallig voor die gemeenteraadsverkiezingen... die er vorige maand in Alkmaar waren, ben ik... is een middagje met hem meegegaan. En hij staat zomaar 3 kwartier met iemand te praten. Dat ik op mijn horloge kijk van, nou, nu weten we het wel. Een toevallige kiezer die langskomt. Dus hij is daadwerkelijk geïnteresseerd. Natuurlijk heeft hij ook wel een mening. Dus de kiezer krijgt ook een college. Wou ik zeggen, zeg. Maar goed, het is wel iemand... Zal die kiezer maar zijn, zo. Hé? Zal die kiezer zijn. Ja, dat is ook vervelend. Jij maar... woont daar in de buurt toch, bij Alkmaar, of niet? Ja, maar ik kom daar niet zo vaak in de stad. Okay. Het is niet helemaal mijn dingetje. Nee. Maar goed, we praten zo verder met je, Wouter. Want we gaan heel eventjes naar Wiert Duk, journalist ook. Correspondent in Berlijn en Ruslandkenner. Want hij houdt namelijk voor de echte Jan de Beer aan de oostgrens in de gaten. Een hele goede nacht, Ruslandkenner Wiert Duk. Ja, goeie nacht, jongens. Hallo, Wiert. Wiert Duk is het, hè? Ja, wat zei ik dan? Ja, je ging op zijn Engels. Dat is helemaal nergens voor nodig. Ja, gewoon een man uit Nederland, Wiert. Ik zei Wiert Duk. Nee, je ging raar doen. Ik deed niet raar. Wel. Ik deed niet raar! Nou, hij deed niet raar, zegt hij. Hij had het toch gevoel dat hij niet raar deed, Wiert. Kom maar op met die vraag. Ja, zo is het. Hey, centrale gebeurtenis van de afgelopen week, dat was toch wel de speech van de Poetin aan het Russische volk. Zat er iets bij waar jij verrast door was? Nou, ik was wel een beetje verrast door de toon eigenlijk. Poetin die bouwt al de hele tijd aan een soort vijandbeeld van het Westen en daar is hij heel consequent in. En dat bouwde hij in deze speech nog eens een keer uit. Alles is inmiddels de schuld van het Westen. Ja, zelfs Tsjetsjenië, hè? Ja, zelfs Tsjetsjenië. Maar ja, hij heeft ook altijd wel een punt, moet ik zeggen. Want die Tsjetsjeense rebellen die zijn ook geholpen door het Westen destijds. Dus je kunt het ook niet allemaal ontkennen. Maar het gaat wel een beetje heel ver dat het Westen overal zo langzaam de schuld van geeft. Wanneer hebben ze die... sorry voor mijn gebrek aan geschiedeniskennis. Ja. Maar wanneer heeft het Westen de Tsjetsjeense rebellen geholpen? Dat zijn toch moslimrebellen? Ja, er zijn 2 Tsjetsjeense oorlogen geweest in de jaren 90. Toen was ik daar correspondent ook en heb daar veel te kunnen rondlopen. En ja, de Tsjetsjenen die werden vanuit Polen en vanuit de Baltische landen geholpen. En ook vanuit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Achtergrond. Wat was hun doel dan om Tsjetsjenen te steunen? Een soort Afghanistan steunen. Gewoon Rusland fucken. Rusland te verzwakken, hè? Dat is... Rusland wordt toch gezien als een geopolitieke tegenstander. En alles wat Rusland verzwakt, dat is toch wel gunstig in de ogen van de neocons, laat het zo zeggen, voor het Westen. Dat zie je nu ook in Oekraïne gebeuren. Dus vanuit bepaalde groepen in de Verenigde Staten, wat ik zeg maar de rechtse Republikeinen, werden die Tsjetsjenen daar ook wel geaccepteerd en ook wel onthaald. Wel grappig, want op dit moment zijn de Amerikanen de Tsjetsjenen weer aan het bombarderen in Syrië. Ja, maar ja, dat zie je bij de Amerikanen natuurlijk wel vaker. Dat ze groepen eerst bewapenen en vervolgens keren die groepen zich tegen de Amerikanen. En dan moeten ze weer gaan bombarderen. Dus dat is niet voor de eerste keer dat... Afghanistan gebeurt, all over again, eigenlijk. Ja, je moet ook niet vergeten, die Tsjetsjense opstand was geen islamitische opstand. Maar dat was een separatistische beweging. En uiteindelijk mondde dat later uit. Werd die later gekaapt, zeg maar, door de islamisten. Aanvankelijk was het niet zo. En nu vechten veel Tsjetsjenen met de IS in Syrië en Irak. Oh ja, nou oké. Okay. En eigenlijk is dat dus een beetje hetzelfde als wat de Russen zeggen dat ze in de Oekraïne doen, hè? De separatisten steunen een beetje. En over de Krim zeggen, maakt Poetin al helemaal geen woorden meer vuilen. Dat is gewoon ancient history alweer. Ja, de Krim dat is nu inmiddels geen discussiepunt meer van Poetin. De Krim is nu van Rusland en daar is ook geen... Ja, er zijn ook, dat valt ook niet meer uit te onderhandelen en... Ja, over Oost-Oekraïne moeten we ons vooral heel erg zorgen maken. Ik heb de indruk dat Poetin erop gokt dat de politiek in de Oekraïne, in het deel van de Oekraïne dat nog onder bestuur staat van Kiev, dat uiteindelijk een uitmondt in een complete chaos. En dat hij dan nog eens een keer zijn slag gaat kunnen slaan in het oosten van Oekraïne. Want anders is het niet goed uit te leggen wat hij daar op het moment aan het doen is. Maar ik denk dat hij gewoon afwacht en denkt dat het systeem in Kiev vanzelf al implodeert. Nu is die MH17 plek een beetje afgezocht. Zitten al die wrakstukken in een trein. Die geloof ik nu bij Duitsland ergens of misschien in Nederland. Heeft Poetin daar nou aan meegeholpen? Dat het uiteindelijk toch die spullen zijn opgehaald? Nou, voor zover ik weet is dat gewoon in overleg gegaan met die separatistische, dus, of die Russische, etnische Russen daar in de Donbass. Dus in de, in Oost-Oekraïne volgens mij is in overleg gegaan met hem. Ja. En zijn die brakstukken uiteindelijk inderdaad opgepikt. En vandaag mochten ze niet door Duitsland rijden, want op zondag mag er nog geen vrachtwagen hier door Duitsland. Oh. Dus maar uiteindelijk moeten ze in Nederland terechtkomen. Maar ik geloof niet dat Poetin daar nou een rol in heeft gespeeld. Dat is nee, maar mij... omdat niet iedereen namelijk denkt dat die Poetin zeg maar de marionettenmeester is van de separatisten. Ja. Nou ja, kijk, het trekt natuurlijk voor een deel aan de touwtjes, maar die mensen daar, die separatisten zelf, die hebben ook nog wel het een en ander in de melk te brokkelen. En die kunnen ook zelf nog wel beslissingen nemen. Dus ik geloof niet dat ze nou per se hierover hebben moeten telefoneren met okay. Poetin. En Poetin zal dat sowieso tegenspreken natuurlijk, want die zegt natuurlijk dat hij helemaal geen... nee. Daar helemaal geen niks te maken heeft. Nee. Hey, en hij, maar die Russen die slikken eigenlijk al die anti-westerse propaganda waar of niet waar verzoete koek. Maar nou is, heeft hij ook gezegd, Poetin, dat hij ook wel een wapenmetloop mee zal doen als dat nodig zou blijken te zijn. Dat klonk behoorlijk, ja. Behoorlijk oorlogshaftig. Ja, hij is heel... hij is heel erg ervan overtuigd dat hij Rusland moet beschermen tegen de agressie van het... Westen. En bij een deel van de Russen gaat dat erin als zoete koek inderdaad. En hij is al de hele tijd bezig met een soort hersteloperatie van het leger. Het leger was heel slecht aan toe jarenlang. En de afgelopen jaren hebben de Russen ontzettend geïnvesteerd in nieuw materiaal, nieuwe trainingsmethodes, nieuw type oorlogsvoering ook. En daar zijn echt miljarden naar gevloeid. En ja, Rusland is daar heel erg zelfverzekerd door, of Poetin is er zelfverzekerd door geworden. Want hij weet natuurlijk ook wel dat het in het Westen bezuinigd wordt op defensie. Terwijl de Russische defensieuitgaven zijn alleen maar omhoog gegaan. Dus hij kan ook zeggen van ja, als wij worden gedwongen tot een wapenwedloop, dan doen we daar aan mee en we zullen die niet verliezen. Dat is zoiets te letterlijk gezegd. Hè. Maar de lijntjes zoals dat in de Koude Oorlog ging, dat zie je ook allemaal hernieuwen. Dus niet alleen de wapenwedloop. Maar ook dat Rusland invloed probeert te krijgen bij West-Europese politieke partijen. Je ziet bijvoorbeeld Front National waar ze bezig zijn, Lega Nord, de PVV. Dus ze proberen ook een soort pro-Russische partijtjes binnen het Westen te maken. Dat was precies zoals het toen ook ging. Ja, Poetin die profileert zich als soort internationaal boegbeeld van de conservatieve, populistische en anti-EU, anti-Brussel... bewegingen, ook anti-Amerikaans. En dat doet hij heel, heel geslepen, vind ik. Het aantal van die westerse of West-Europese partijen, die zijn er inderdaad heel gevoelig voor. Hij is de held van Marine Le Pen bijvoorbeeld, maar ook in die Oost-Europese landen waar je al heel snel toch wat van die bedenkelijk duistere bewegingen kunt vinden. Er zijn ook heel veel mensen die zien steeds meer in Poetin een soort leider die durft op te nemen tegen het dictaat van Brussel en van Washington, zoals zij dat zeggen. En ik zag dat gaat zelfs tot in Haiti. Daar zag ik zelf demonstranten rondlopen met borden met het hoofd van Poetin erop en met Poetin haters. Dus Poetin is kennelijk mondiaal en populair aan het worden als een soort evenwicht tegen de Verenigde Staten en ook tegen Brussel. Hollande was van het weekend even in Moskou, onderweg terug naar Frankrijk. En die sprak met Poetin en dat was een de-escalerend gesprek geworden, zei hij. En in Duitsland hebben 60 prominenten een open brief geschreven in die tijd... waarin wij, de politiek en de media, worden gemaand... toch vooral een beetje voorzichtig te zijn met de vrede. Is dat zo? Moeten we eruit uitkijken dat het niet uit de hand loopt? Is dat gevaar zo imminent? Ja, en dat is ook het bijzondere aan deze crisis, vind ik. Dat je niet kunt, je kunt niet per definitie zeggen dat het niet op geweld zou uitlopen. En daarom is die situatie ook zo gevaarlijk. En daarom moeten we in het Westen ook zo oppassen met oorlogzuchtige taal die door de NAVO bijvoorbeeld wordt gebezigd. Of vanuit de kringen van Amerikaanse neoconservatieven die erop uit lijken om een soort conflict met Rusland te riskeren. Terwijl dat heel erg onverstandig is natuurlijk. Niemand moet oorlog willen. En die 60 Duitse prominenten die nu oproepen en waarschuwen voor een eventuele oorlog met Rusland, die worden weliswaar belachelijk gemaakt. Maar die hebben natuurlijk gewoon een punt. Omdat op een gegeven moment hoeft er maar iets te gebeuren in zo'n conflict. Bijvoorbeeld uit de lucht schieten van MH17 of iets anders. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeg maar. En het, daar gewoon in Oost-Europa het risico van dat het op geweld uitloopt. En dat moet niemand willen. Dus er moet inderdaad alles zijn gericht op de-escalatie. En je kunt alleen maar de-escaleren als het Westen ook eens een keer Poetin zijn positie serieus gaat nemen. In plaats van hem telkens in de hoek te zetten als een agressor. En de potentaat, wat hij in heel veel opzichten ook is. Maar ja, je zult toch moeten kijken, wat is nou precies, wat bezielt Poetin nu precies? En hoe moeten we daarmee mee omgaan. Anders kom je namelijk geen stap verder en dan escaleert de zaak alleen maar. En dat is natuurlijk bloedlink. Oké, nou, hartstikke bedankt, Wierdek. Nou, graag gedaan, Jan Roos. Denk het weer verkeerd? Ik heb geen idee. Jan Heemskerk is me heel boos aan het kijken. Nee, ik zit hier niet boos aan te kijken. Wel, nee. Wierdek. Nee, gewoon Wierdek, weet je wel. Ja. Dat zeg ik toch? Nee, dat zeg je helemaal niet. Wat zeg ik dan? Nee, dat zeg ik niet. Bedankt. Ja, wat is hij nou eigenlijk? Ja. Dankjewel, Wierd. Ja, bedankt, Wierd. Dank je, Jan. Graag gedaan. Dag! Echte Janne. We praten verder met onze hoofdgast Wouter de Winter over de huispartij van de Telegraaf, de VVD. Of liever gezegd, de voormalige huispartij. Want er is een kentering. Nou. Wij zijn er maar voor één groep en dat zijn onze lezers. Ja, er zijn wel eens vaker mensen die denken, oh, het is een VVD-krant, of het is een PVV-krant, of het is een CDA-krant. Nou. Maar de enige waar wij ons eigenlijk druk om maken zijn onze lezers. En wij proberen daar ook in onze verslaggeving rekening mee te houden. Mark Rutte nog rechtsliberaal was, stonden al zijn lulkoekverhalen gewoon op de voorpagina. En nu wordt er toch ook wel gezegd van, ach, die jongen die belooft weer wat, doei. Hoewel ze wel heel erg mild waren toen die wederom belastingverlaging beloofde, Jan. Ik geloof dat we 10 kranten hebben gewijd toen bleek dat de verkiezingsbeloftes uit het raam werden gegooid. Nee, precies. Maar voor die tijd, toen hij die beloftes deed, toen... Ja, je mag een politicus die een belofte doet toch ook wel aan het woord laten. Nee, zeker wel. Zeker als hij premier van Nederland is. Ja, maar zeker wel. Maar het is toch zo dat de middenstander, is toch echt de Telegraaflezer, daar zou de partij VVD voor moeten staan. Ja, die hebben ze dus wel een beetje de ziekte laten krijgen. We hebben... Gewoon eens open vraag stellen. Wat vind je van hoe de VVD het doet nu? Nou ja, op zich. Kijk, ze hebben het. We kunnen nu zeggen van het is het kabinet. Er zijn ook verkiezingsbeloftes gebroken. Er zijn principes verloochend door de VVD. Dat was denk ik een gevaarlijke set. Waar ook veel VVD-kiezers in teleurgesteld zijn geraakt. Nivellering was dat. Onder andere, maar ook de hypotheekrenteaftrek. Dat soort zaken. Nou ja, zullen we ze gewoon eens even allemaal proberen op te noemen? €1.000. Geen geld aan de Grieken. Je hypotheek staat bij ons als een huis. Inkomensafhankelijk premies bij... Ja, maar dat hebben ze niet beloofd. Nou. Jan, doe nou even scherp. Oh, ja, probeer nou even scherp te doen. Dit gewoon schreeuw je nou eens zo. Als je het in de Kamer later ook gaat doen, dan gaat het snel mis, hoor. Belastingverlaging? Ja, ja. Ze hebben nu alle gebroken voor beloftes gehad? Ja. Nou, de EU misschien nog een paar. Nee, geen geld meer naar de Grieken was het. Ja. Nou, kijk, iedereen weet dat je als je gaat regeren, dat je compromissen moet sluiten. Ja, maar ze hebben alles. Het gaat dus om principes. Hè? Als jij principes voor jezelf hebt en die verloochen je, dan is de vraag: wat heeft een stem dan nog voor zin? Dus men heeft er ook wel, ik denk dat men ook wel van geleerd heeft. Hè? Je ziet ook dat ze vreselijk veel spijt hebben van de bouwsteen. Hè? Een van de fundamenten van het regeerakkoord van nivelleren. Dat eigenlijk alle maatregelen die je doet met inkomenspolitiek dus altijd uitdraaien op nivelleren. Want daar heb je voor getekend. Ja. Dat is gewoon heel erg lastig. En dat zouden ze nooit nog een keer doen, denk ik. Nee, dus, ja. Ik heb een bijzonder betrouwbare bron binnen de VVD. Mag ik raden? Ja hoor. Oh, dat doe ik maar niet. En zegt dat ze het ten eerste nooit meer gaan doen. En dat ze de tweede voor de provinciale statenverkiezingen gaan proberen te breken. En dat ze op zoek gaan naar een onderwerp om dat te doen. En dat is geen links onderwerp. Nee, nou ja, ze willen, zoals we wel eens in de krant hebben opgeschreven onlangs. Het huis zal wel min of meer in de fik gaan op een gegeven moment. Ze willen alleen met de lucifers gepakt worden. Mm-hmm. Want wie breekt betaalt is een tactiek die overigens niet altijd opgaat. Hè? Want de PvdA won wel naar Balken in de 4 weer, terwijl ze heel slecht stonden. Wonnen ze toch best wel veel zetels. Ja, toen gingen ze eventjes Oeruzgan. Oeruzgan, eventjes de boel. Kabinetscrisis. Ja. Dus het gaat niet altijd... Dat was toch die keer dat ze zeiden van, ja, als je niet op ons stemt, dan stem je eigenlijk op CDA. En dan was er ook zo'n leuke 1-1 situatie. Dus ze stonden er heel slecht voor de gemeenteraadverkiezingen. En toen hebben ze maar onze militairen uit Oeruzgan opgehaald. Gewoon puur alleen maar om dat ze niet verlengen. Nee, ik weet wel dat bij de kiezers kwam, ja. Maar daarna. Ja. Dat was begrijp ook zo'n situatie dat je als je dacht, nou ja, als ik niet PvdA wil ik dus CDA. Net zoals we dus nu de laatste keer hebben gehad. Ik blijf het al zeggen. De helft van het electoraat heeft gedacht, ik ga op VVD stemmen, want ik wil zeker de PvdA niet. En wat krijg ik? Een kabinet van die twee bij elkaar. Dat blijf ik nog steeds. Kun jij dat uitleggen als parlementair journalist? Want iedereen roept altijd van, ja, Ja, dat waren de twee grootste partijen. Dus die werden tot elkaar veroordeeld. We hadden geen keuze. Ja, nou, dat is de grootste fucking bullshit. Vind je? Ja, vind ik wel. Wat voor kabinet is er dan moeten komen? Geen idee. Maar dan maar terug naar de verkiezingen. Geen idee. Dan maar terug. Maar in ieder geval niet. Dan maar weer nog een keer verkiezen. Ja, we moeten natuurlijk ook wel even in de tijd zien. Het was natuurlijk ook wel crisis. Dus je zegt, ga maar weer terug naar de kiezen. Want dan had dus alles weer stilgelegen. Nee, dus als je in de crisis zit, dan ga je zorgen dat je de partijen bij elkaar zet die nergens uitkomen. Het is in het landsbelang dat er een regering zit die gewoon volwaardig wetten door het parlement kan lozen. Alleen hebben ze zich dus verkeken op de Eerste Kamer. Ze dachten, die stemmen wel uiteindelijk mee. Ja, maar hoe dom is dat? En dus heeft het hele spel eigenlijk een jaar stilgelegen. Voordat je dat met dat herfstakkoord ook de drie oppositiepartijen erbij had. En toen is het eigenlijk de wagen pas echt gaan lopen. Ja, maar het is nu eigenlijk een coalitie die niet functioneert. Dan heb je wat gedoog oppositiepartijen die daardoor eigenlijk ook niet meer qua oppositiepartijen functioneren. Eigenlijk functioneert het helemaal niemand meer. Nee, wat is er bereikt? We hebben geprobeerd te bezuinigen, maar we geven nog steeds meer uit. Er is niets gebeurd eigenlijk. Het is niet wat wij kunnen zien aan de vergroting van de werkgelegenheid of de groei te stimuleren. Ja, de banen. In jullie en vermeend en van de ploeg roepen in jouw krant online vandaag we moeten misschien eens wat gaan doen aan zolang we nog zitten aan het stimuleren van de economie en het creëren van werkgelegenheid. Oh, dat gaan we nu beginnen. Dat is een goed idee. Waarom doen we dat niet eerder? Dus om dat te zeggen, gelegenheidsduo heeft er ook een lekker goed, effectief stukje regeren van gemaakt. Dat vind je toch ook niet, hoop ik, of wel? Nou ja, dat kan je. Het is heel moeilijk om dat nu al te zeggen. De cijfers liegen er niet om als het bijvoorbeeld gaat om de werkloosheid. Dan kan je zeggen, dat is toch Partij van de Arbeid in het kabinet zit. Waarom hebben we dan zo'n hoge werkloosheid? Aan de andere kant, dat hangt weer af van ook de omstandigheden buiten Nederland. En dat is een... Ja, misschien niet zo'n populair argument, maar natuurlijk hangt dat voor een belangrijk deel samen met de hoge werkloosheid. Je kan je wel afvragen, als je 600 miljoen gaat uitgeven en je zegt, we gaan er een banen plannen, dat is wel ook een typisch PvdA-ding, banen plannen, en dan daarmee gaan we proberen de werkloosheid te lijf te gaan. En dat je dus eenmalig dus geld toesteekt, hier, ga maar op opleiding, zorg maar dat je niet ontslagen wordt. Terwijl sommige partijen ook zeggen, steek dat 600 miljoen maar in lastenverlichting. Want dan wordt arbeid goedkoper bijvoorbeeld. En dan is het voor de werkgevers ook weer interessant om mensen aan te nemen. Dat zijn ook, of dat je het aan de burgers geeft en dan gaan ze het geld uitgeven, wordt de economie weer aangeswengeld. Dat zijn wel politieke keuzes. Dus daar kan je van afvragen, vind ik, of die 600 miljoen nou heel erg veel heeft uitgehaald. Nou, niet echt, hè. Ja. Ik kan je wel stellen. Hoe lang duurt het nog volgens jou? Want die provinciale statenverkiezing is natuurlijk alles bepalend. Omdat je daar uiteindelijk natuurlijk ook de Eerste Kamer mee kiest. Hoe gaat het aflopen? Desastreus, maar hoe desastreus? Nou, geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. Nou ja, dat is om twee redenen lastig. Omdat je dan inderdaad een kleinere minderheid in de Eerste Kamer hebt dan ze nu al hebben, die coalitie. Want ze doen het nu niet voor niks nog met die drie oppositiepartijen. Maar die helpen ook niet meer dan? Nee, maar ook dat niet. Maar denken we, maar dat zeggen ze nu. Maar je moet natuurlijk altijd maar zien of dat gaat gebeuren. En wil het CDA misschien toch nog aanhaken. Maar een ander aspect is dat als de PvdA nou echt heel slecht gaat scoren en in de Eerste Kamer heel weinig zetels haalt, dan zijn ze ook bij een volgend kabinet, als dit kabinet valt, ook een onaantrekkelijke regeringspartner. Want ja, als je in de Eerste Kamer niet kan leveren, dan kijk je liever naar partijen die in de Eerste Kamer wel kunnen leveren. Dus dat komt dan ook nog eens. Dus ja, de PvdA moet echt, denk ik, alles op alles zetten om er nog wat van te maken. En vandaar dat schaliegas gedraai bijvoorbeeld. Nou ja, ik dacht dat het een onderdeel was van de profilering. De partijleider sprak mij tegen, dus ja. Maar ja, die was hysterisch. Ja. Ja, ze moeten toch weer wat gaan doen? Wil überhaupt iemand, behalve dan misschien ergens op links nog, de PvdA en dan volgend kabinet weer terug? Als er veel verhandliggender combinaties zijn, zoals met het CDA en D66... en dan misschien wat klein gerut op rechts nog. Weet dat je, is toch veel... de PvdA is net als herpes. Iedere keer dat je denkt dat je er vanaf bent, komt het weer terug. Ja, maar goed, we vragen het ook vaker mensen van CDA-huizen. Waarom blazen we het zoutje niet op? En er ligt toch al een soort nieuwe coalitie eigenlijk al klaar. Zou ik dat op een tegeltje laten drukken trouwens? Ja, doe maar. Dank je. Ja, volgens mij is er... Ik weet niet zo goed welke coalitie er nou met deze peilingen te maken zou zijn overigens. Volgens mij heb je ook weer vier partijen nodig. Dat heb je niet in ieder geval in de Eerste Kamer of in de Tweede Kamer ook niet. Als je de PVV even uitsluit, heb je de CDA, VVD, D66. Nee, dan moet je er nog wel bij hebben. Ja, precies. Maar dan moet je nog wel iemand bij hebben. En wie moet je er dan bij hebben? Dat wordt ook weer lastig, want dan kan je de ChristenUnie er wel weer bij hebben, maar dan hebben D66 en de ChristenUnie weer bonje. Of dan kan je GroenLinks er wel weer bij hebben, maar ja, die liggen dan voortdurend overhoop met de VVD. Dus ja, Dat is allemaal nog niet zo makkelijk, denk ik, als het erop aankomt. Maar ja, goed, het wordt wel alle zeilen bijzetten voor de PvdA. En ik moet je zeggen dat ik eigenlijk ook niet precies weet wat ze nu kunnen doen om het tijd te keren. Behalve dat je nooit moet uitsluiten dat er ook andere gebeurtenissen kunnen zijn die dat hele speelveld weer kunnen veranderen. We hebben gezien met die verschrikkelijke aanslag op dat vliegtuig in de zomer. Dat toen toch een soort, wat ze dan in Amerika noemen, rally round the flag-achtig iets kregen. Van ja, we moeten toch onze regering steunen. Ja, dat sloeg echt nergens op. En je zag de coalitie weer stijgen. Er kunnen dingen gebeuren die in het voordeel kunnen werken. Externe factoren die niks met wat Diederik Samsom van dingen vindt of wat Mark Rutte zegt. Waardoor het er toch allemaal weer anders gaat uitzien in de komende maanden. Nou, het is gewoon weer afwachten, Wouter de Winter. We praten straks met je verder natuurlijk naar het nieuws van 1 uur. Want ja, dat nieuws komt er ook altijd maar weer aan, hè? Dat heeft namelijk te maken met elke week weer 1 uur en dan komt er altijd weer nieuws. En misschien wel verkeersinformatie ook nog, weet jij veel. Tot zo in ieder geval. Daar ben je echt Janne. Dag. 1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het eerste konvooi met wrakstukken van vlucht MH17 is in Duitsland. Rond 22:30 afgelopen avond reden de 4 vrachtwagens vanuit Polen de grens over. De vrachtwagens vertrokken woensdag vanuit Kharkov in Oost-Oekraïne en zijn op weg naar vliegbasis Geelze-Rijen. Daar wordt het vliegtuig deels gereconstrueerd. Wanneer het konvooi aankomt, is niet bekend. Voormalig eurocommissaris Nelly Kroes wordt ambassadeur voor start-up bedrijfjes. Ze gaat zich de komende 1,5 jaar inspannen om vernieuwende startende ondernemers naar Nederland te halen. Haar benoeming wordt de komende dag door minister Kamp bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat Kroes Nederland op de kaart zet als de Europese vestigingsplaats voor start-ups. Vanwege haar ervaring en uitstraling ziet Kamp in haar de ideale persoon voor de nieuwe functie. Kroes was eurocommissaris voor mededinging en ICT en telecom. In Marokko is de invloedrijke minister Baha om het leven gekomen. Hij werd geschept door een trein, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Het is nog niet bekend of Baha in zijn auto zat of op het spoor liep. Hij was sinds 2012 minister van Staat en werd gezien als de rechterhand van de premier van Marokko. Baha werd geschept op het spoor tussen Rabat en Casablanca. In Apeldoorn zitten 540 huishoudens de komende dagen zonder gas. Door een gesprongen waterleiding is ook de gasleiding beschadigd. Er is water en modder in terechtgekomen en het duurt zeker 3 dagen voordat de gasleiding is schoongemaakt. De bewoners in Apeldoorn kunnen in die tijd gratis douchen in een zwembad in de buurt. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn in het toernooi om de Champions Trophy 3e geworden. Ze wonnen de troostfinale met 2-1 van Nieuw-Zeeland. De doelpunten werden gemaakt door Xander Waard en Liedewij Welten. Het weer overwegend droog, in het binnenland kan het licht vriezen. Overdag wisselend bewolkt en buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de Ranger van Poont. En ik ben dus Jan Roos. Hij is dus Jan Roos en ik ben Jan Heemskerk. Belt u op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En die voicemail vergeet u maar. We praten nog even verder met chef parlementaire redactie van de Telegraaf. Die is namelijk hier, Wouter de Winter. Hé, hey, ja, wat? Zullen we die voicemail toch wel nog noemen? Oké. Je kunt bellen met Echte Janne voicemail op 06-3000-9009. En waarom wil je dit graag? Nou, ik vind het wel een leuk onderdeel. Oké, maar gaan we dan misschien beloven dat we hem een keer afluisteren? Nee. Oké. Wouter, fijn dat je er nog steeds bent. Hè? Ook leuk nu precies in december dat we iemand hebben die de winter heet. Nee? Niet doen? Ik zit te wachten op het tingeltje. Op het ja. Oh! Zet het gelijk maar aan, die raad zich eventjes om in zijn graf weer. Dat was ook niet nodig. Hé, we gaan het even over hebben. Kijk, over rechts. De VVD noemde zich vroeger rechtsliberaal. Nou, dat zijn ze allebei niet meer. De PVV wordt rechts genoemd. Maar ja, sociaal-economisch is het gewoon redelijk hard links. Mm-hmm. Dus op rechts is er eigenlijk helemaal niks. Verwacht je iets van VNL? De mannen Bontes en Van Klaver? Want die leveren sneller kamervragen in dan hun schaduw. Ja, nou ja, ze doen in ieder geval hun best om er wat van te maken. Dat kan je ze toch niet ontzeggen? En als je het vergelijkt met andere eenmansse fracties die niet eens komen opdagen bij belangrijke debatten, of tweemansfracties in dit geval, dan denk ik van, nou ja, dan zie je in ieder geval mensen die proberen om toch nog ergens voor te staan en het uit te dragen en ook ja, actief te zijn en weer te werken voor hun geld. Dus sta jij trouwens in een zetelroofdiscussie? Nou, ja, ik snap dat mensen zeggen van het is een schande. En het is het misschien ook wel. Alleen als je daar grondwettelijk iets aan gaat veranderen, want daar heb je het dan over. Dan kom je wel met een hele merkwaardige situatie dat een partijleider die vindt dat het bepaalde kant op moet en dat iemand ergens voor moet stemmen, dat hij dat dan ook kan afdwingen. Ja, precies. En de vraag is of je dat moet willen. Omwille van zijn baan. Er zijn dingen, die zijn in het verleden ook gebeurd. Homohuwelijk bij het CDA, dat er twee Kamerleden die toevallig zelf homo waren, wel meestemden, terwijl de CDA-fractie dat niet deed. En nou ja, nu denken we van terecht misschien, hè, dat is gebeurd, dat zij wel gewoon konden stemmen wat ze wilden. Maar toen was dat toch nog best omstreden. Mm-hmm. Nu denk ik dat het CDA alsnog voor zou stemmen in de hele fractie. Maar zo zie je maar dat het soms ook best zo heeft Janine Hennis op een gegeven moment tegen het weigeren van de weigerambtenaar gestemd. Maar dat ging weer om het feit dat er anders geen meerderheid zou zijn. SGP moest gepaard worden. Ja, en dat is dan weer een ander politiek belang. Begrijp ik wel, maar dan sta je ook voor niks. Nou ja, je wordt wel minister van Defensie mee. Ja, want dat is het cadeautje geweest, hè? Nou ja, het is in ieder geval dat is misschien wat onaardig om te zeggen. Want ze was ook een goed Kamerlid. En ze was toch ook wel een frisse wind. Het is jammer dat we misschien mensen toch dachten dat ze wat meer van zichzelf zou laten zien. Ook als minister, juist omdat ze zo goed was als Kamerlid. En mijn indruk is dat ze toch wel heel erg nog onder het juk van het departement en de ambtenaren zit. En zeker in de periode dat Timmermans nog minister was, zich daar ook regelmatig door liet aftroeven. Dus wat dat betreft. Maar goed, ministerschap, je krijgt er geen opleiding voor. Dus je moet het natuurlijk ook maar doen zoals je denkt dat het goed is. En daar kan je misschien ook in groeien. Hey, maar die VNL, denk je dat ze terugkomen na de verkiezingen? Op dit moment denk ik niet. Maar je weet niet hoe lang het kabinet zit. Je weet niet wat er nog meer kan gaan gebeuren. Dus het zou kunnen dat het uiteindelijk wel gaat lukken. Maar ik denk dat veel mensen het nog onbekend terrein vinden. Maar het is zo vreemd dat er namelijk op rechts eigenlijk zo weinig te kiezen valt in dit land. En als je dan vaak in peilingen ziet, willen best wel mensen op een rechtse partij kiezen. Ja. Maar die kiezen dan tussen de PVV en de VVD. Terwijl de PVV ook met uitkeringen wil strooien. Ja. Ja, nou ja, mensen gaan. Je kan natuurlijk. Er zijn een heleboel redenen om een partij te stemmen. En soms stem je voor het feit dat je denkt dat de belastingverlaging aankomt. En anders stem je weer voor het feit dat de uitkeringen omhoog moeten. Maar dat zijn. Ja, niemand is ooit helemaal tevreden. Hè? Dus het zal heel interessant zijn om te zien bij volgende verkiezingen waar mensen zich op proberen te profileren. Nee, maar begrijp je dat er is gewoon gigantisch gat in de markt daar op rechts? Ja. Nou ja, het is misschien ook de reden waarom de VVD de vorige keer zo gewonnen heeft ook. Dat het toch een links-rechtsstrijd was. En mensen dachten, ja, toch niet Samsom in het torentje, dan maar Rutte. En omgekeerd. En ik sluit niet uit dat we dat dit keer ook gewoon krijgen als er weer verkiezingen zouden zijn. Ik wil toch even aan je vragen. Wat vind jij er nou van dat het, als de peilingen gelijk krijgen straks, dat de PVV, waar niemand iets mee te maken wil hebben, toch de grootste partij van Nederland wordt? Dat is toch ook een hele eigenaardige situatie. Nou, ik vind daar eigenlijk niks van. Nou, dat is lekker makkelijk. Nou, dat is niet veel in ieder geval. Ja, dat is zo werkt de democratie in dit land. Als mensen op een partij willen stemmen en een bepaalde partij die sommige andere mensen misschien niet zo goed vinden, wordt de grootste. Of het nou de PVV is of de PvdA of de VVD. Dat is op zich, voor mij als politiek journalist, is het een gegeven. Het is niet dat ik daar een mening over heb. Hey, en is er nog een mogelijkheid dat er een groot charismatisch intellectueel zoals zoals ik bijvoorbeeld. Dat ik nog charismatisch intellectueel. Ja? Oh, ja, dat, okay. Dat is heel zeldzaam. Wat was het laatste boek wat je gelezen had? Nou, dat is heel grappig. Dat is. Als je Kafka gaat zeggen of zo. Nee, nee. Het is een beetje misselijk hoor. Nee, maar het ligt nu om mijn nachtkastje. Arno Grunberg. Ik vind Arno Grunberg een verschrikkelijk. Ja, ik ook. Nee, het is Thierry Baudet. Oh, ja. Zijn roman heb ik van hem gekregen. Oh. Ja. Oké. Okay. Enfin. De vraag was. Ja, die heb ik net uit. Ik ben er nog van in de war. Maar de vraag was: is het land klaar voor een charismatisch leider als Jan Roos? Dat is de moeilijkste vraag die je hebt gesteld vandaag, Jan. Laten we maar zeggen nee. Nou. En waarom niet dan? Nou, dat vind ik dan niet nodig. Dan hoeven we ook niet eens meer te weten. Wel nieuwsgierig. Nou, ik zie namelijk eigenlijk alleen maar mogelijkheden. Ik denk dat mensen je veel leuker vinden als je gewoon lekker op tv blijft. Nou, ik weet het niet, maar dit is niet helemaal waar ik op zat te wachten. Nou ja, maar het is wel eerlijk. Ja, nou, moet dat dan? Nou ja, misschien, ja, stel je voor dat je nou dan wel je carrière had geambieerd en het was mislukt, dan was je misschien ook wel weer heel verdrietig en teleurgesteld geweest. Ja, dat is ook wel zo. Hey. Mensen worden niet gelukkiger van politiek, hè? Nee. Dus nou, zelden mensen echt weg uit Den Haag die met opgeheven hoofden. Bedoel, dat gebeurt niet vaak. Dus hey, maar dus ik word geen succes. VNL wordt ook geen succes. En de Kuzu, de Turken. Kuzu Noors Turk. Er zit wel potentie in, denk ik. Omdat er gewoon een vaste groep kiezers is die, dat hebben ze ook laten zien bij de vorige verkiezingen. Toch belangrijk vindt dat er Turks-Nederlandse Kamerleden in de Kamer zitten. En als je dat goed weet te organiseren. Dan kan je wel een zetel misschien bemachtigen. Dus het is sowieso niet een beetje raar. Is er niet een soort islamitische partij bestaat nog? Als het om zo'n enorm thema. Het polariseert is een gek. Dus je zou zeggen dat voor de islamitische medemens een honk wat zich nadrukkelijk om die kant van de zaak bekommert ook niet zo gek is. Zou kunnen. Alleen het is ook tegelijkertijd wel zo dat als je kijkt naar de andere met religieuze oorsprong gestoelde partijen, nou ook niet zo geweldig doen. Ik bedoel, het CDA was vroeger heer en meester, krabbelen nu wat op, maar zijn ook nog niet het alternatief. Dus de vraag is of mensen, als ze naar de stembus gaan, hun stem ook echt daarvan af laten hangen, massaal. Denk je dat er een verschil is tussen de manier waarop christenen zich geroepen voelen om religieus gemotiveerd te stemmen en islamitische mensen? Nou, ik zou in ieder geval al die islamitische mensen over één kam willen scheren. Zullen sommige mensen misschien iets anders erin staan dan de anderen, maar ik probeer het toch voor mijzelf te benaderen als het feit dat je door religie wordt geïnspireerd om dan in de politiek dingen te vinden en te zeggen en daar je leven op te bepalen. De SGP en de ChristenUnie doen dat ook. Sommige mensen vinden dat heel belangrijk. Ik weet niet of het in de huidige wereld een wingewest is. Het lijkt me enig een islamitische partij in Den Haag. Moet je het ook goed kunnen organiseren. En dat is enorm karwei. Maar dat is ook juist iets waardoor het één grote puinhoop wordt. En het wordt zo, ik heb het eerste debat waar Kuzu en Öztürk opkwamen dagen, ben ik gaan kijken. Want het debat. Welk debat was dat? Dat was, en toen gingen ze ruzie maken met Lodewijk Asscher. Dat was een Ja, dat was heel grappig. Niemand keek er ook naar. Maar het debat, de reden waarom ze weg zijn gegaan bij dat debat, daar kwamen ze niet op dagen. Maar ik was bij het eerste debat en toen ging Öztürk ging heel hard schreeuwen. En die zei op een gegeven moment tegen Lodewijk Asscher van, nou, ik wil best over mijn persoonlijke problemen met u heen stappen als we dit met elkaar kunnen regelen, politiek. Dan dacht ik, kijk, dit is toch prachtig. Wat een mooi theater is dit. Ja. Dat je zegt dat je wel je politieke, of dat je je persoonlijke ruzie aan de kant wil zetten voor de politiek. Ja, nou ja, ik vond het. Ik vond het allemaal. Kijk, ze mochten officieel niet eens meedoen met het debat over die integratie-kwestie. Maar ze hadden in ieder geval wat een poging toe kunnen doen. En misschien waren ze dan ook toegelaten. Maar ik vond het echt beneden alle pijl dat je eerst je hele partij op stel te zetten. Met veel geschreeuwen, daar de tent verlaat en vervolgens als het erop aankomt om degene die aan te spreken op datgene waar je zo'n probleem hebt, om dan niet te komen opdagen. Je hebt ze geloof ik ook nog gezocht in de kamer. Ja. Ze waren zeker de eerste dag geloof ik onvindbaar. Nou ja, ik bedoel, het zijn wel kamerleden. Ze worden betaald om gewoon in de kamer te zijn en om debatten te voeren, want anders kan je gewoon de hele dag wel thuis blijven. En daarvoor zijn mensen uiteindelijk niet naar de stembus gegaan. Nee, dat klopt wel. Maar ik hoop toch dat zo'n partij komt, want dat wordt lach, joh. Ja, vind ik ook. Lachen moet er ook bij, hoor. Ik ben benieuwd, ja. Nee, ik vind dat humor ook best in de politiek mag komen, Jan, of niet? Jan? Ja, zit even na te denken. De meeste pogingen tot humor die ik ooit in de politiek heb gezien, die vind ik niet zo heel geestig. Nee, maar ik schrok, joh. Wat is er? Oh, ja, nou, omdat je niks zei. Ik denk, dat gaat niet goed, joh. Oh, joh, maar ja, ik kan wel telkens heel primair reageren. Maar dat doe jij altijd al. Dus misschien dat ik af en toe even nadenk en dan overwogen antwoord geef. Is dat leuk? Oh, dit was overwogen. Dan wil ik wel eens meemaken. Nee, laat me zitten nou. Nee, geef een overwogen antwoord. Ik heb er geen zin meer in. Nee, doe dan overwogen antwoord geven. Doe dan even lekker. Nee, ik denk in ieder geval dat veel humor in de politiek. Ik weet niet of het goed is. Hier heb je lang over nagedacht? Man. Wouter de Winter, politiek. Vind jij dat er veel humor in? Zou dat beter zijn als er wat meer grappige mensen in? Ik vind het zelf wel leuk. Ik vind dat bijvoorbeeld Martin Bosma van de PVV, die heeft ook mede speeches geschreven, maar ook nog steeds in zijn huidige optredens. Dat je echt, in ieder geval echt wel om moet lachen. Het is gemeen, het is vals en het is soms ook heel erg raak. Maar ook Sybrand Buma, die heeft ook een hele droge humor. Ja, je moet ervan houden, maar het gebeurt wel. En het is ook soms goed om dingen te relativeren, denk ik. Het hoeft niet allemaal zo serieus te zijn. Nou, je hebt gelijk ook. Chef parlementaire redactie van de Telegraaf, Wouter de Winter. Mag ik hartelijk danken dat je hier was en ons een inzicht hebt gegeven in het ontploffende brein van Diederik Samson. Ik vond het leuk om er te zijn. Ben je dat nou? Ben ik nou een Jan of een Johan? Of ga je dat pas vertellen als ik weg ben? Wat vind jij, Jan? Ja, ik heb geen kwaaie indruk van de man. Ja, maar dat... Nou... Maar als, nee, een beetje slap dat hij niet zoveel over de PVV wil zeggen. Want volgens mij vindt hij daar een stuk meer van dan hij hier wil laten slapen. Nee, dat denk ik niet. Nee, is het gewoon een totaal blanco, objectieve journalist? Denk ik wel, ja. Nou, dan is het dan Jan. Nou, en Jan? Dank je. Ja, graag gedaan. Ja. Nou, gaan we nog sporten, Jan? Ja, er zit weinig anders op. Dus even kijken, Ajax, PSV en Feyenoord, die winnen dus alle drie gemakkelijk. Twente speelt gelijk. Nou ja, wat het allemaal betekent voor de spanning in onze Mickey Mouse-competitie, dat moesten we maar eens vragen aan Leo Driessen. Sporten. Sporten. Ah. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Oh, Leo Driessen. Ik moet zo niezen tijdens het pisaan. Leo Driessen. Hey. Ja. Hey Lee, waar ben je deze week geweest? Bij welke wedstrijd? Ik ben zaterdagavond geweest bij AZ Go Ahead. En ik heb zondag de wedstrijd Aston Villa tegen Leicester City mogen doen. Oh, wat leuk, Lee! Ja, nou, oké. Okay. Valt daar iets bijzonders aan? Ik dacht, we pakken het een keer anders aan. We gaan het gewoon eens vragen wat jij gedaan hebt en of er nog iets bijzonders is gebeurd terwijl je dat deed. Nou, ik heb bij AZ wel een leuke wedstrijd gezien, dat wil zeggen. Een paar aardige jonge spelers die bij AZ aan het doorbreken zijn. Mooie centrale verdediger, Wesley Hood. Nog maar 20 jaar. En Dedny Dos Santos, die zijn eerste doelpunt maakte voor AZ, een middenvelder. Ja, een paar jonge spelers die noodgedwongen een kans krijgen. Maar ja, dat is toch wel leuk, hè? Als je weinig centjes hebt, dan dwingt dat tot... improviseren. Ja, die Hoed die speelde inderdaad niet pet. Hey, hebben jullie Onno-ketel helemaal klaar? Is dat allemaal geregeld? Pff, wat is dat een onzin, zeg. Jezus. Vind je? Ja, vind ik echt schandalig. Wat? Ja, weet ik. Ik vond het zo gewoon, wat een kut item, zeg. Ik vond het beschamend. Ja. Echt beschamend. Wat een ook. Twee volwassen mensen die met elkaar afspreken. Oh, wat zegt echt een kind. Het kind ik nou was van de week een gast op de radio. Op deze zender, NPO 1. Die echt vreselijk tekeer ging en zei dat zo'n vieze oude vent. Want hij is wat 52. Nou en? Het met zo'n jochie doet, dat is een soort pedo, zei hij. Ja, dacht jochie is 20, zeg. Ja, ja. Flikker toch op. En dat vond deze man dus niet. Die had zoiets van, nou, ik vond het echt een volwassen man. Je gaat niet met zo'n... Ik vond het eerder andersom zielig. Dat is versmerig ventje met die arme hoes. Nee, maar ik wil het er niet eens over hebben. Ik vond het een beschamende vertoning. Beschamende. En ik wist er niks van, maar bij deze nog mijn excuses. Zo. Dat vind ik wel... Dat is zielig van Jan, hè? Ja, dat vind ik wel niet te prijzen, Jan. Nou, leuk. Hey, Lee! Leetje! Leetje! Ik heb niet gedacht. Wat niet? Nou, dat je zo even zo openlijk distancieert van die muffenbende. Nou, ik moet eerlijk zeggen, af en toe duw ik ook wel weer mijn neus... In de muffenbende, hè? Ja. Ja. Oh, dat is ook... Okay. Hey. Hey, dat we dit weer voor tevoorschijn moeten halen, nee. Dit plaatje, Jan. Nee, nee. Dat is niet fijn, hoor. Hou nou toch op. Hey, Lee. Dat Pek Zwolle, ik vind er wat. Louis van Gaal, hè, die geeft het ook als voorbeeld van een ploeg waarvan je niet had verwacht dat ze zover zouden komen. En doen ze gewoon toch. Maar ze doen het toch. Nee, dat zei Louis niet. Dan niet. Louis haalde het voorbeeld aan van dat er in het begin van de competitie, en had het over de vorige competitie, dat er wel clubs zijn in elk land die dan een tijdje bovenaan staan. En dan uiteindelijk in eind mei daar niet meer staan. Nee, refereerde hij toevallig aan Southampton, ook een beetje. Ja, nee, doe ik. Ja, in het kader daarvan werd hij vraag gesteld, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat die Wesley Hood, die heeft een ongelooflijke lekkere muts. PSV en Feyenoord gaan ook wel lekker, hè, trouwens. Die snap ik niet helemaal. Nee, maar ik denk dat Jan iets met muts en hoed wilde en dat het eigenlijk halverwege een beetje bleef steken. Hoezo? Okay. Ja. Nee, maar... hij wist even niet van de hoed en de rand. Het was pet, zeg maar. Hè? Nee, niks. Ja, laat maar. Dit moeten we niet gaan doen. Hebben we veel commentaar op gehad, Leo, dat het vorige keer alleen maar over treinen ging en niet over voetbal. Nee, we hebben helemaal niet veel commentaar op gehad. We hebben eindelijk eens een keer commentaar gehad. Ja, dat, ja, dat is eigenlijk wel, dat is wel waar. Maar ja. Ach ja, wat moet je ervan zeggen, weet je wel... Maar waarom zouden wij het nou niet over treinen mogen hebben? Als het, nee, maar, dat is wel, maar we hadden het alleen niet over... PSV en Feyenoord gaan ook lekker, hè, trouwens. PSV en Feyenoord gaan uitstekend, ja. Het is wel opvallend dat Feyenoord heeft tot nu toe maar 9 doelpunten tegengekregen. Ja. In alle competitiewedstrijden. Maar we wel allemaal tegen clubs uit het rechterrijtje. Maar goed, oké. Okay. Ja. Hey, en Ajax, zag ik toevallig ergens in één publicatie, heeft nog nooit zoveel punten gehad in de afgelopen 4 jaar als nu tegen de winter. Ja, maar ze worden ook kampioen. Ja, maar dat is toch wel grappig. Elke keer dacht je, nu dachten we toch, dit seizoen gaat weer heel slecht met Ajax. Nee, nee, dit seizoen gaat nog beter dan vorig seizoen. Ja, dit doen ze nog beter. 2 vingers in de neus. Ze hebben nu die Milik, die scoort een lopende band. Die Kishna, die is helemaal gek. Die El Ghazi, die is helemaal gek. Je gelooft er weer helemaal in, hè? Jongen, het is helemaal klaar alweer. Hey, Lee. Of ik in Ajax geloof? Ja, dit jaar was kampioen. Nee, ik hoop dat ze eerst Apoel Nicosia minstens gelijk spelen komende dinsdag. Want dan hebben wij bij RTL lekker Ajax Feyenoord met de PSV in de Europa League. Ja, en wat denk je? Gaat Ajax dat ook doen? Het altijd gevaarlijke Apoel thuis? Ja, nou ja, je weet het niet. Hè. Je moet niet op een gelijk spel gaan spelen, want dan kan het wel eens misgaan. Weet je hoe ze daar gedag zeggen, Leo? Nou, ik heb een vermoeden. Dan zeggen ze Apoel Nicosia. Die snap ik echt niet. Sia. Ah, oké. Als je Nico heet, zo helemaal grappig. Nico, Sia. Oh ja. Ja, dat is het. Maar mijn broer heet Nico. Die zal ik morgen eens komen groeten. Kijken hoe hij dan reageert. Heet hij ook toevallig Apoel Nico? Sia? Nee. Oké. Okay. Maar dat is ook te mooi geweest. Hé, Lee. Even een ding. Lee, hallo. Jouw moment van de week. Wat was dat? Oh, is dat ineens een nieuw item? Nou ja, nee, ik zei al, we draaien het een beetje om, dat we een beetje naar jouw hoogtepunt. Ja, maar lukt dat niet echt. Jawel, jawel. Je had een mooi verhaal over die pet van RZ. En, nee, ik heb wel een mooie wedstrijd gezien vrijdag. Die was en bij de BBC, maar die was ook bij Fox Sports gezien, een FA Cup wedstrijd. Oh, nou. Altijd als je in de tweede ronde, dan komen de, zeg maar, de lagere betaalde voetbalclubs, die sluiten aan bij de amateurclubs. Ja, ja. En pas in de derde ronde komen dan ook de Premier League clubs erbij. Maar in die tweede ronde was afgelopen vrijdag weer zo'n typische FA Cup wedstrijd tussen een Division 2 club die heet Hartlepool. Jeetje. Hartlepool United. En die speelde tegen Blyth Spartans. Nou, dat verwachtte niet. Briljant. Nou ja, wacht, nou, laten we even uitpraten. Hartlepool staat onderaan in Division 2. En dat is dus het, zeg maar, het laagste professionele niveau. Ja. En dat Blyth Spartans, dat komt uit op het 8e niveau. Dat is dus, tweede klasse amateurs in Nederland. Ja, leuk, ja. Ja, nou ja, en het aardige was dat bij Hartlepool, daar speelde een Nederlander. Aardig, die speelde een hele leuke wedstrijd, maar het meest fraaie was dat Blyth Spartans, die achtste divisieclub, dat die uiteindelijk in de laatste minuut nog wist te winnen. Zo, dat was niet. Die gaan dan, dat was... En was het een overwinning met 4-3 of zo? Nou, ik vond dit wel genoeg eigenlijk. Nee, laat maar door. Het mooie was dat voor de wedstrijd mocht gewoon de speler of de presentator van de BBC, Alan Shearer, de oud-voetballer van Newcastle, die mocht de kleedkamer in. Grutjes. Bij die Blyth Spartans, want die waren al blij met de aandacht. Er was een live camera op. En dan ging die Alan Shearer zeggen tegen die spits, je gaat straks de grote held worden. En verdomd, zeg, die maakt de winnende goal. Ach, hou op. Aangeraakt door Alan Shearer. Pot is toch een soort god. Blommen. Hey, trouwens, weet je wat de moeder altijd tegen Wesley Hoed zegt voordat hij opgaat? Nee. Toi, toi, toi. Ja. Ja hoor, kan best toi. Als in India veren toi, denk ik. Hoeft er niet alles uit te leggen? Het is toch, iedereen snapt dat. Ja, Leo niet, maar de rest toch wel van Nederland. Wat vind jij over toien gesproken, dat de Surinaams elftal wil Dat vind ik nou een heel mooi initiatief. Ja, nee, maar is het dan niet zo straks dat we dan met 21 bleekscheten moeten afrekenen, als we het al halen? Sorry, maar dat is racisme. Wat zei jij daar ineens, Johan Heemskerk? 21 bleekscheten? Ja, precies, dat we helemaal geen fijne donkere voetballers meer in ons Nederlands elftal hebben. Dat is ook racisme. Donker is toch niet racistisch? Nee, maar waarom moet het nou fijne donker? Nee, maar die spelers die op dit moment voor het Nederlands elftal hebben gekozen, die mogen niet meer naar het Surinaams. Dat vind ik is discriminatie. Dat is nou discriminatie. Als die jongens ja, nou lekker... Ja, vind ik ook, maar het komt wel goed uit. Komt wel goed uit, maar ik zou dan denken, ja hallo, ik word hier toch alleen maar gediscrimineerd. Als donkere speler zijnde. Dus ik ga lekker voor Suriname voetballen. Dat mag dus niet. Dat zegt Leo toch net? Ja, maar dan moet dat toch godverdikke. Nee, maar je hebt daar, is Wesley Hoed trouwens ook een Surinamer? Je hebt toch een hele categorie voetballers daaronder die voor Suriname wel komen versterking zijn. In die tel zelfs dat toch niet halen. Ja, precies. Zoals Milano Koenders, Kleine Plet. Pet! Wat? Pet! Ja, Kleine Plet. Oh, Plet. Die voetbalt nu in België als spits. Evander Snow. Zijn neef van de Loet. Maar Evander Snow ken je dat wel? Ja, Evander Snow. Die speelde in een hele rare club, las ik in de krant. Bij Westerlo speelt hij dus. Dat is in België, toch? Ja, de ploeg van Dennis van Wijk, die oud-voetballer van Ajax. Hij speelde wel mooie potten, altijd bekend. Dat zou toch een stunt zijn als we zeg, pak een beetje ineens in de kwartfinales van het WK 2018 ineens Nederland-Suriname spelen? Ja, dat zou geweldig zijn, hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat gewoon? Eigen goals, het regent eigen goals ineens bij Nederland. Oh, wacht eventjes, dus jij noemt Surinamers corrupt? Je krijgt nu wel een beetje de omgekeerde situatie. Want voordat ze in het Surinaams zelf moeten spelen, moeten ze wel een Surinaams paspoort krijgen. Ja. En ik neem aan dat ze niet een Nederlands paspoort willen opgeven. Dus dat wordt dan een omgekeerde kwestie van... dubbel paspoort, toch? Dubbel paspoort, ja. Ja, precies. Nou, helemaal top. Interessant hoor, dat dankjewel. Ik weet niet of er dan in Nederland een wetwijziging moet komen of in Suriname. Dat weet ik ook niet. Ik eigenlijk ook niet echt helemaal. Maar tweede kerstdag gaan ze in ieder geval met een fix aantal van die Surinaamse Nederlanders. Tobago, hè? Die gaan tegen de kampioen uit Trinidad en Tobago gaan ze voetballen in Suriname. Oh ja. Maar dat is toch leuk. Altijd lastig. Uit neem ik aan. Ja, ik vind het een leuk initiatief. En, als het zonder te veel... diplomatieke rompslomp allemaal geregeld kan worden, is dat toch alleen maar grappig voor. Ja, nee, natuurlijk toch leuk. Voor die, ze vinden die drugsdealer ook vast leuk. Je bedoelt meneer Boutersen? Ja. Ja. Welke? De zoon of de vader? Zijn zoon zit in gevangenis. Die zoon zit redelijk vast volgens mij. Ja. Het is Daisy. Scheetermodus, hè. Okay. Ik deed Ronnie Brunswijk. Dat kun jij toch goed imiteren, Jan? Hey, mag ik jou... Soms vraag ik me wel eens af, waar ben je zelf? Ja, maar precies. Dat je echt dacht dat hier een Surinaamse man was in plaats van Jan. Ja. Nou, ik dacht dat even meteen. Dacht ja, ik meteen ook, zat ik... Lee, heb je nog een inclusief nieuwtje over Wesley Hoed? Ik had geloof ik die naam helemaal nooit moeten noemen, hè? Jawel, maar dat speelt dan meteen wel heel erg voor ons, dat Wesley Hoed ding. Overigens blijft het wel van mening dat Feyenoord kampioen gaat worden. Oké. Nee. Ja, maar Twente heeft hij gezegd. Maar dat is nu wel klaar. Dus je bent van Twente af, maar wie zegt dat jij mag switchen? Niemand, maar ik doe toch. Hey, weet je wat, dat is grappig, hè? Dan is er een feestje bij de familie Hoed. Ja. En dan zit hij te kletsen en te kletsen, jongen. En dan blult maar de oren van zijn kop. En dan zegt op een gegeven moment zijn oma... Hey Wesley, how is it your zonneklep? Ja. En zijn grootvader is de Hooghoed. Ja. Nou, die had hij er niet van op, heb ik begrepen. En zijn dikke oom, zijn Bolhoed. Ja. Ja. Dag Leo! Was wel Leo. Hebben we het daar misschien niet zoveel over Hoed gehad? Wie? Of Hoed, hadden we... Ik zeg altijd, hoed u voor... Zijn moeder is een gleufhoed. Kijk nou de pleuris, gooi de scoop er even in. Dames en heren, jongens en mannen en meisjes, echt hier aan luisteraar. Het is niet te geloven, maar ik heb voor het eerst serieus, echt, na 3,5 jaar... Op Jan Heemskerk moeten lachen. Sorry, nog één keer die grap, Jan. Nee. Jawel. Weet je waar het komt, Jan Roos? Jij maakt vanavond sowieso een beetje bevrijde indruk. Zo lekker los, zo niet meer zo dat verkrampte, dat stekelige. Dat er meteen maar de bovenop rossen. Ja, hij is rustig, hè? Dat is, dat is heel goed. Heb je ook medicijnen? Ja. Nou, prima. Andere pilletjes genomen. Ja, hartstikke goed. Druk eens van de ketel, Leo. Even. Ja, die indruk van de ketel, krijg ik ook, ja. Ja, even. Ja, hou maar op. Help altijd, hè. Hey, ome Lee. Bedankt voor alles. Je was helemaal top. Ja. Ja. Ik zeg altijd wel zo, hoed u voor te veel hetzelfde. Ik moet eerlijk zeggen, Jan, ik vind de moeder van Wesley Gleuvenhoed noemen echt de hoogtepunt van het jaar. Wesley? Wesley. Nou, dat wist ik niet eens in de gaten dat hij Wesley heet. Wesley. En zij Deborah Gleuvenhoed. Nou, dag Leo! Komt Siemek nog? Ja. Siemek komt met de mening. Oh, nee, toch zeker? Over Hoesgate. Nee, alsjeblieft. Hoesgate, niet Hoedgate. Oké. Nou, dag Lee. Dag Lee. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Een belangrijk man wil ook even iets zeggen. Oh. Onze Martina. Martin maakt zich grote zorgen. Bij die Po-nieuws werd woensdag een item uitgezonden. In de Riesen was te zien dat die burgemeester van Maastricht, Onno Hoes, een date had met een jongen van 20. Meer was er eigenlijk niet te zien. Hoes had een afspraak met een volwassen jongen om mogelijk seks mee te hebben. En deze jongen filmde dat stiekem. Er was dus helemaal niets aan de hand. Behalve dat nare retekind die date filmde. Want waarom zou je als volwassen vrijgezelle man niet mogen afspreken met een andere vrijgezelle volwassen man? Ik zal jou nog iets vertellen. Wat als dit een trend wordt? Dat BN'ers niet meer kunnen afspreken zonder te denken dat zij stiekem gefilmd worden. Weet je hoe vaak Martin afspreekt met meisjes? Allemaal 18 plus. Maar toch zouden ze het kunnen filmen en in de media flikkeren. Hoeveel mannen, maar ook vrouwen, zullen hun huwelijk en de rest op de kleppen zien lopen omdat ze afspreken met die andere geslacht? Ik mag hopen dat deze onzin eens maar nooit meer was. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Martin is nog steeds boos. Want op deze manier kan ik alleen nog afspreken met naakte vrouwen. Zodat ik zeker weet dat niet ergens een camera is. Hé, hey, dat is niet eens zo'n slecht idee. Ja! Ja, Lisbeth Vertongeren is Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En als we haar bellen, kun je er vergif op innemen dat het over schaliegas gaat. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Lisbeth Vertongeren van GroenLinks. Ja, goeienacht Jan en Jan. Goeienacht. Nou, wat een geweldig 9 zetels in de peilingen. Bijna terug op het historische niveau van voorheen. Hoe is dat? Ja, dat klopt. Ja, dat is meer dan dubbel wat we nu hebben. Ja? En je moet natuurlijk niet al te hard juichen met peilingen, want dat wil je liever in de echte verkiezingen incasseren. Maar ik moet zeggen dat ik dat wel fijn vind om te zien, ja. Maar hoe komt het, is dan eigenlijk de grote vraag. Is het toch het Bram van Ooyik-effect? Ja, het zal het Diederik Samson-effect zijn, het Mark Rutte-effect. Daar is het ietsjes minder bij de regeringspartijen. En dan gaan mensen toch denken van, nou, welke partijen komen op voor dingen die ik echt belangrijk vind. Oh ja, nou dat kan heel goed. En nou, u noemt zijn naam al, Diederik Samson. Die dacht, weet je wat ik opeens belangrijk vind? Ja, dat we maar niet naar schaliegas gaan boren. Dat was een rare stap opeens. Het was een onverwachte stap, maar het is natuurlijk een ongelooflijk logische stap. Hè? Ik ben al 4 jaar campagne aan het voeren om te zeggen, die gekkigheid, dat laatste beetje fossiel. Het is net, ik zie dan zo'n tabaksverslaafde die in de randen van zo'n laadje nog een klein beetje van die tabak bij elkaar schraapt. Check. Om toch nog één checkie te rollen. Hij gaat van beukjes opraapt en dan weer uitrolt. Ja. Ken je dat ook? Dat heb ik ook wel eens zien om te zien doen. Nou, dat is eigenlijk wat we dan in de aarde aan het doen zijn. Hè? Keihard gemind. Gaan we 3-4 kilometer naar beneden boren, explosies erin, om uit belletjes kleiner dan een millimeter daar nog gas te halen. Maar de Amerikanen die zijn er redelijk succesvol mee anders. De Amerikaanse banken verdienen er goud geld aan, verder helemaal niemand. Oh. Ja, dat heet een hype en een bubbel en het is maar wachten tot dat weer een beetje in elkaar stort. Want het is hartstikke duur om het te doen. In Amerika ligt dat gas nog veel hoger. Hè? Dan is maar een kilometer naar beneden iets minder duur. Maar bij ons zou je dan in Brabant om de 3 kilometer een boortoren neer moeten zetten. Oeh. Nou, dat vinden de boeren geniaal natuurlijk. Maar, dat is geweldig dus voor toerisme. Ik ga het heel even opnemen voor de GroenLinks en Lisbeth Vertongeren. Dat, oh, leuk. Op een of andere manier gebeurt dat iedere keer weer. En het spijt me ook dat ik dat doe. Nee, dat is prima. Maar waar ik me voornamelijk ook druk om maak, is het grondwater. Al die chemicaliën. Omdat er zoveel chemicaliën voor wordt gebruikt. En dat is straks ons drinkwater weer vergiftigd. Ken je dat? Het is blij dat je even mevrouw Vertongeren hebt aangevuld. Ja, was het zo goed, mevrouw Vertongeren? Hartstikke mooi. Fijn. En de bierbrouwers, dat vinden jullie waarschijnlijk allebei belangrijk. Zeker. De bierbrouwers, die zijn de grootste schaliegastegenstanders die je in Nederland kan vinden. Eén moment. Iedereen die ik ken, moet tegen Schali gaan zijn. Anders gooi ik ze gelijk mijn privéleven uit. Zullen we dat even officieel aankondigen? Ja, doe maar. Hier komt een populistisch moment van Jan Roos. Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden van mij, lievelingen. We gaan vanaf nu allemaal tegen schaliegas zijn. Want alles wat ook maar een beetje het bier kan verpesten in ons land... Dat moeten we niet willen met z'n allen mensen. Ik wou bijna zeggen stem GroenLinks, maar zo doorgedraaid ben ik nou ook weer niet. Ik zat erop te wachten. Ja, nee. Don't push it. Ik heb lichte geestelijke schade van al dat gezuip, maar zo erg is het nog niet, hoor. Maar wat Jan natuurlijk eigenlijk vroeg is dat Diederik een beetje laat is met het nieuws. Dat is maar die grote zwaai. Hij is echt in paniek, hè? Hij is hier inderdaad een beetje laat mee. Ja. Hij heeft eerst Jan Vos 2 jaar lang laten zeggen dat ze het best willen als het schoon en veilig kan. Ja, alsof het kabinet eerst dacht, nou, we doen iets in Nederland wat onveilig niet is. Niet schoner en veiliger, maar schoon en veilig. Dat was het verhaal. Ja, het kabinet wilde eerst onveilig en vuil boren. En toen kwam de PvdA, toen gingen ze opeens schoon en veilig boren. Nou, natuurlijk alles wat de regering doet, zeggen ze van dat schoon en veilig is. Dus what else is new? Dus die arme Jan Vos, die heeft jarenlang op allerlei feestenpartijen, bijeenkomsten tegen boze bewoners moeten zeggen, We houden gewoon die optie open. En Diederik wist natuurlijk al lang dat dit voor Nederland geen goede keuze was. En ik ben hartstikke blij en trots op hem dat hij uiteindelijk inderdaad gezegd heeft wat hij al lang dacht en wist. Ja, natuurlijk. Maar het was natuurlijk ook wel weer schandaal. Jan Vos die lag te slapen op een bankie. En toen kwam de Telegraaf en meldde dat de PvdA een ander idee over schaliegas kreeg. Ik heb die hele Jan Vos niet bij. Dat zielige moment dat je wakker geschud wordt door de Telegraaf. En dat je 3 jaar lang voor Jan Doedel iets hebt gedaan dan. Ja, en dat je baas ineens van mening is veranderd en dat even vergeten is tegen jou te vertellen. Dat is niet leuk. Ja, ik vind het krankzinnig dat in de Tweede Kamer je eigen werkkamer niet op slot kan. Want wij werken idiote uren en iedereen doet wel eens een tukje. Dat je niet gewoon even je deur dicht kan draaien. Ja, als jij s'avonds tot 2 uur s'nachts staat te debatteren, je begint de volgende ochtend om 9 uur weer. Ja. Nou, dan is een powernap ergens in de middag is een verstandig idee. Dat doen heel veel mensen. Oh, en waarom kan je deur niet op slot draaien dan? Dat is voor mij een onbegrijpelijk raadsel. Maar dat was altijd al zo. En in de Tweede Kamer staan de deuren open. En de transparantie. Ja, dat is wel heel symbolisch, hè? Nou, daar hou ik helemaal niet van. Symbolisch. Ik zou er onmiddellijk eens schuift op zetten, Jan. Nou, 2. Ja, of je moet een stoel onder je deurkruk zetten of zo. Dus, en ik geloof inderdaad, maar dat heb ik niet van hunzelf gehoord. Dit lees ik alleen maar in de krant. Dat de afstemming niet helemaal optimaal was. Maar... Nee. Hun congres had al gezegd, doe eens geen schaliegaswinning. Een flink deel van de fractie had dat hier en daar al wel eens gezegd. Ja. Dus zo vreemd is het niet. En de Telegraaf die maakt dan een verhaal over 3 bladzijden... over iemand die een keer van mening verandert op een onderwerp. Dan denk ik van ja, dan kan je die krant elke dag wel meevullen. Die krant die is gewoon campagne aan het voeren tegen de PvdA. Ja, nou dat is toch... Ik vind dat u wel heel lief voor de PvdA bent. Gezien het feit dat u daar al die nieuwe kiezers aan te danken. Nee, mevrouw Verdonghen is een hele lieve vrouw. Ja, een warm sociaal mens. Ja, dat is zo. En die ziet Diederik ook op de grond liggen waar iedereen op in aan het trappen is. Ja, nou houdt mevrouw Verdonghen er niet van. Nou, dat vind ik ook wel lief. Dat klopt precies. Mevrouw en bovendien, wij staan redelijk dicht bij elkaar. De PvdA, D66, GroenLinks, dat zijn partijen waar ik veel zaken mee doe. En ik heb veel liever dat die partijen groeien dan dat je een hele grote PVV of een hele grote VVD krijgt. De laatste week was het klimaatdebat. Is er nog iets anders besproken dan schaliegas eigenlijk? Dat is zeker besproken in het debat. Nee, maar dat schaliegas. Vertel eens, wat was er nog meer dan? Nou, het gaat erom wat is de inzet van Nederland voor de volgende ronde klimaatonderhandelingen. En gaan wij een beetje ambitie tonen of doen we dat niet? Daar ging het hele debat over. En gaan we ambitie tonen of doen we dat niet? Ik zie nog niet veel ambitie helaas bij Mark Rutte of bij Henk Kamp. En dat zou er wel moeten zijn, want Nederland kan er en grof geld aan verdienen. En wij liggen gedeeltelijk nogal onder de zeespiegel, dus we kunnen er ook enorm veel last van krijgen. We hebben heel veel knappe kids op de TU's. Die kunnen straks met hun ontdekkingen goed geld verdienen. En we hebben heel veel mbo-mensen die heel goed zijn in het uitwerken van hoe installeer je dan al die energiezuinige techniek. Nou, dat doen we allemaal niet. En dat is een enorm gemiste kans. En dan dit terwijl China en de VS notabene verregaande terugdringing van CO2 hebben afgesproken met elkaar. Ja. De 2 meest vieze landen van de wereld. Nou, heel goed dat ze dat doen. Die hebben allebei meer schone energie dan Nederland. Nederland zit op 4% schone energie. China zit over de 20%. En ook de States. Ik weet niet van het hele samen, maar zij, bijvoorbeeld Texas zit rond de 30% schone energie. Dus wij zijn de vieze man van Europa. En ook in vergelijking met die grote landen doen wij het bijzonder slecht. Hè? Wij willen nog steeds dat gas uit Groningen verkopen. En het is bij ons Shell vooruit. Nou ja, eigenlijk zijn we altijd wel het vieze mannetje geweest, toch? Van de klas? Ja, wij denken we kunnen nog wel even doorhandelen. Want er zijn nog steeds mensen die behoefte hebben aan fossiel. En laat die anderen maar die vernieuwing doen. Ja, nou, dat gaat goed, totdat het geld opeens in de duurzaamheid blijkt te zitten. En dan is het Nederlandse bedrijfsleven opeens enorm achter. Maar dat zag toch ieder mens aankomen? Dat duurzame industrie is waar je poen mee kan gaan verdienen. Omdat we moeten er wel aan, of je het wil of niet. Ja, of je het leuk vindt of niet, het moet toch. Ja, dus. Maar Nederland is het land dat het in Europa het slechtst doet. Maar dat is dan niet onze aard, hè? Eigenlijk zou je zeggen, wij zijn zulke hebberige mensen dat we zouden dan vooraan moeten staan. Ja, ook innovatief. We zijn ook lui geworden van dat aardgas. Wij hebben natuurlijk jarenlang 10, 15 miljard gratis geld gekregen uit de provincie Groningen. Ja. En daardoor zijn we ook lui geworden. En landen die dat niet hadden, die moesten veel eerder aan de slag. Willen we het van de Russen? Hè, de Fransen zijn gaan experimenteren met kernenergie. In België zie je dat misschien toch niet zo'n goed idee is. Nou, de Denen zijn groot aan het wind gegaan. En de Duitsers hebben gezegd, het kost wat. Maar dan hebben we ook wat. Wij gaan vol op de schone energie. En weet je wat de Nooren hebben gedaan? Die hebben gezegd, we pompen gewoon lekker die gasvelden leeg en al het geld zetten we op de bank, in plaats van dat we dat allemaal dwaze linkse hobby's uitgeven. Dat hadden we eigenlijk ook moeten doen, hè? Die investeren overal behalve in eigen land. En in Nederland hadden we dat nooit kunnen weerstaan. Dus die hebben dat geld neergezet en gezegd, het verstoort de Noorse economie te veel als we dat in de eigen economie pompen. Ja, dus we hebben dat geld wel. Maar iedereen is miljonair daar, hè? Elke Noor is miljonair. Als je alles zou verkopen. Maar als je Nederland zou verkopen, dan had iedereen, dat hebben ze toch eens een keer bij de verkiezing uitgerekend, hadden we voor iedereen ook een 500.000 of zo. Nou. Dan gaan we de nachtwacht en de NS en alle dingen die hier hebben staan. Gaan we verkopen. De NS wordt heel moeilijk verkopen, denk ik hoor. Ja, voor een euro en de bel. Nou, overal is een prijs opgezet en dan heb je ook 500.000 per persoon. Maar ja, geen land meer om te wonen. Nou, mooi. In ieder geval bedankt voor alles en een prettige nacht verder. Ja, ik ga zo lekker slapen. Maak er een mooie nacht van, Janne. En tot de volgende keer. We doen het best. Dag, Lisbeth. Doei. Het Haags geluid. Ooit liep er een klein weggetje waar nu jouw huis staat. En dat weggetje, dat moet in de ere hersteld worden, vindt een wandelweggetjesactivist. En in de serie Enkel in België, het echtpaar dat zijn huis moet afbreken voor een vergeten karrepad. Ja, en wij bellen natuurlijk met de bezorgde bewoners aan de Guido Gezellenweg in Aarschot. Guido Gezellen. Guido. Aarschot. De Rijkverhagen. Allade, meneer De Rijk Verhagen, u spreekt met Jan Roos van die echte Jannen, NPO Nederland 1, van de radio. Dag, en met Jan Heemskerk van de echte Jannen Radio 1 in Nederland, Hilversum, goedenavond. We bellen u even over de toestand met het weggetje waarvoor een huis moet worden afgebroken bij u in de straat. Ja, nee, dat gaan we niet door, maar ik weet het juist niet, het is, maar mijn buren, hè, daar is vergadering geweest. Als ik je telefoonnummer geef van die, dat kan misschien zijn dat die iets meer weten. Ah, dat is goed. Dat zou mooi zijn. Geef dat nummer maar. Dat is goed, hè? Ja, een ogenblikje, hè? Jawel, jawel. Ik moet in een telefoonboek zoeken. Allee, ja, natuurlijk. Hè. En meneer, mag ik nog wat vragen? Ja. Dat plekje, hè, waar u woont, dat heet Aarschot. Ja. Doe dat pijn. Welk? Doe dat pijn. Hallo? Lekker gedaan, Jan. Nou, laten we dan die buurman maar even bellen. Of tenminste, een buurman. Misschien is het wel die van die vergadering. Hallo? Hallo? U spreekt met Jan Heemskerk en Jan Roos. Radio 1, echte Jan in Hilversum. Mogen u wat vragen over dat pad waarvoor een huis moet worden afgebroken bij u in de straat? Oh. Wat zegt u? Ja. Hallo? Amai, u spreekt met Jan Roos van die echte Jannen. Radio 1, Nederland. Mag ik wat vragen over dat huis dat wat weg moet, hè? De gesprekken zijn daar volop hier over aan de gang. Ja. Wij zijn op weg naar een oplossing, dus wij gaan daar nu de pers even niet meer in betrekken. Ah, verdikkie, want wij in Nederland willen alles weten van dat huisken en dat padken. Ja, maar dat komt allemaal in orde. Dat zal wel allemaal van de kaart geveegd worden. Maar wat, dat huisken? Nee, niet het huis. We zijn daar nu even mee bezig en we gaan nu even ermee stoppen met dat aan de pers. Dat begrijp ik goed, maar mag je nog één vraagje stellen? Ja. Aarschot, doe dat pijn. Dag meneer. Ah, wel, Jantje. Ja, wat is? Laten we Mark van Damme even bellen. Want hij is diegene die die padjes wil aanleggen, hè? Eventjes voor de rest van de luisteraars. We gaan bellen met meneer Van Damme, want dat is degene die overal die paadjes in ere wil herstellen. Mark Van Damme. Dag meneer Van Damme, u spreekt met Jan Heemskerk en Jan Roos, Radio 1 Nederlands Radio. Mogen we wat vragen over dat fantastische verhaal dat u een wandelpad door een huis hebt ontdekt? Ja, dat klopt helemaal niet hoor. Maar goed, vindt u niet dat het de afstand wat te groot is om vanuit Vlaanderen naar Nederland daarover te... Nee. Wij hebben nog zelden zo'n sterk verhaal gehoord. U zoekt naar vergeten paden in Vlaanderen, hebben we begrepen. En u hebt er een gevonden en u wilt het als het ware weer ontsluiten. Maar er ligt helaas een huis in de weg. Is het niet zo? Nee, het is eigenlijk niet zo. Want de gemeente heeft eigenlijk gewoon ten onrechte een pad waarvoor ik nog nooit belangstelling had getoond... beschouwd als een pad waarvoor ik wel belangstelling had. Zich gewoon vergist, met andere woorden. Dus, het is wel zo dat dat pad daar officieel nog ligt. Maar het is niet zo dat ik daar ooit belangstelling had voor getoond. Ah, meneer Van Damme, waar bent u een beetje de zondebok geworden dan? Wel, dat wordt in de pers inderdaad zo een beetje voorgesteld op mijn spijt. Maar ik zeg het u, het berust op een fout van de gemeente in dit geval. Maar we hebben de mensen uit de straat en de telefoon gehad. En er schijnen dus hele dorpsvergaderingen gaande te zijn. Als u het helemaal niet wil en niemand anders wil het, waar vergaderen al die mensen dan over? Wel, het is natuurlijk wel zo dat er heel wat andere gevallen... die wel waardevol zijn, ook verwaarloosd worden door de gemeente. En daar is natuurlijk wel iets over te zeggen... om die eventueel in de mate van mogelijke toch te recupereren en te behouden voor de toekomst. Hè? Ja, precies. Dus u bent eigenlijk meer een beetje voor het behoud van die leuke weggetjes hier en daar. En gemeentes laten die eigenlijk expres een beetje naar de verdommenis gaan. En daar strijdt u tegen. Ja, dat is het. Het is een beetje de globale aanpak die ik voorsta. Natuurlijk, hier en daar zijn er uitzonderingsgevallen die het redden niet waard zijn. Zoals dit geval waarschijnlijk. Maar dat blijkt niet dat er een belangrijk aantal... wel degelijk in aanmerking komen voor aandacht en voor opvolging en voor eventueel herstel en dergelijke, ja. Awel, maar moet er voor die paadjes ook een huisje worden gesloopt, of niet? Ik denk dat dat een beetje buiten elke verhouding staat. Hè. Ik denk dat het echt grote uitzonderingsgevallen zijn dat in het verleden de gemeente zo onzorgvuldig was zo'n situatie te laten ontstaan. En dat moet dan natuurlijk met redelijkheid worden opgelost vandaag. Maar nogmaals, dat zijn geen representatieve gevallen. Nee, meneer Van Damme, dus met het weggetje heeft dus een bestaansrecht in willekeurig welk theoretisch geval. Het zou dan kunnen dat de gemeente ook een vergunning heeft afgegeven om daar nog eens naar huis te zetten. Dus eigenlijk twee tegengestelde dingen heeft gedaan. Dat is het echt wat er gebeurt. Dat zou in het verleden kunnen gebeurd zijn. Dat kan me in Vlaanderen best voorstellen. Dat zou gebeurd kunnen zijn. Ja. Dat ze wel meer rare dingen doen daar. Helder. Alleen mag ik nog één vraagje stellen. U woont vlakbij Aarschot in Holsbeek. Ja. Stinkt die gemeente? Niet bij mijn weten, nee. Nou, okay. Het is een mooie landelijke gemeente met heuvelachtig Hageland. Dus, en is er ook nog een gemeente die Poepgaatske heet of wat? Ja, je hebt de beroemde driehoek van Kontich, Aartselaar en Reet. Is er een aantal jaren geleden zijn er wat bestuurlijke problemen geweest met een corruptiezaak en zo. Mooi. Dus die hebben een minder goede reputatie opgebouwd. Maar ik denk dat er herstel mogelijk is. Mooi. Van die paadjes weer, hè? Goed, meneer Van Damme, hartstikke bedankt voor uw tijd. En we zijn weer helemaal bijgepraat. Ja, is dat paadje een ene paadje een dunne of een dikke darm? Het is een brede weg. Mooi. Een brede weg. Adieu. Ja. Echte Janne. De Liefdespanter is het één keer met Arnon Groenberg eens. Dagboek van de Liefdespanter. We zijn het niet vaak eens met de column van Arnon Groenberg op de cover van de Volkskrant. Of eigenlijk moeten we misschien wel zeggen dat we vaak niet weten of we het eens zijn met de strekking van de column van Arnon Groenberg. Omdat we eerlijk gezegd vaak geen flauw idee hebben waar hij het over heeft. Het zou kunnen komen omdat wij heel dom zijn, maar we houden het er zelf liever op dat Groenberg vaak hopeloos verdwaalt in zijn eigen gedachten en dan volkomen wartaal uitslaat. Hoe dan ook. Het gebeurt dus ook dat we het wel eens zijn met de warrige denker en afgelopen zaterdag was het weer eens raak. Arnon had het over de documentaire van Sunny Bergman, u weet wel, over dat we allemaal racisten zijn. En in dat betoog kwam ook een blanke meneer van de VPRO aan bod die zich in de documentaire volstrekt belachelijk had gemaakt door te zeggen dat hij in zijn studententijd ook was gediscrimineerd omdat hij op D66 stemde. Ha! alsof dat hetzelfde is als worden gediscrimineerd om je huidskleur, je geloof, je geslacht of je seksuele geaardheid. Dat had die man dus moeten begrijpen en hij had zijn kop moeten houden. Dus vroeg Arnon zich af waarom die man zo dom was en hij gaf meteen het antwoord. Die man wilde ook slachtoffer zijn. Omdat het gewoon vandaag de dag hartstikke hip is om slachtoffer te zijn. Omdat je gewoon niet meer meetelt als je niet wordt gediscrimineerd, onderdrukt, achtergesteld, voor knecht wordt uitgescholden. Die man wilde gewoon slachtoffer zijn en ook een heel klein beetje aandacht. Ik dacht, volgens mij komen we een eind verder als er juist wat minder mensen slachtoffer zouden willen zijn. Maar dat heb ik vast verkeerd begrepen. Dagboek van de liefdespanter. Prachtig, Jantje! Ja hoor, er is vannacht weer gestrooid. Dus de horrorwinter is officieel begonnen. Staat ons als nicht de witte kerst te wachten. En rijden morgen de treinen nog. We gaan gauw naar Lichtenberg. De wimpel van de oosten, de koeken roert het weer. Dat duurt uit keer op keer, bekijk de atmosfeer. Lukte wel een zacht geleide dingen in het verkeer. Aha. Vooral de 63 winter van zo'n deur. Gerritje! Hey, Gerrit. Ja? Ze gaan strooien. Begint de horrorwinter? Nee. Oh, shit. Nee, veel zout en weinig winter, denk ik. Bij ons op het dak, tenminste een deel van mijn huis heeft een plat dak, lag ijs. Ja. Ja, ben je goed geïsoleerd? Afgelopen week. Oh ja. Ja? Ja. Oh. Als ijs blijft liggen op je dak, de warmte van onder. Ja, ik begrijp mijn reet ook wel, maar dan... Oh, nou, sorry, een heleboel mensen begrijpen het namelijk niet. Want die hebben een smeltend dak. Ze hadden alles lekker fijn, een smelt ijs van mijn dak, maar het is helemaal niet goed. Ja, dat begreep ik ook wel. Oké. Rijden morgen de treinen nog, denk je, Gerrit? Heb jij een goed geïsoleerd dak, Gerrit? Ja, wel en niet. Petje op vaak, zeker. Je hebt wel en niet een geïsoleerd dak of rijden die treinen niet? Nee. Precies. Ja, de treinen rijden wel. Mooi. Nou. Ja, nee, dat gaat wel goed komen. Hé, hey, Gerritje, af en toe denk ik, als ik naar buiten ga... Ja. God, ik heb beloofd om niet meer zoveel te vloeken. Dat dus God, dat weer mag de beste heer aanroepen. Nee, maar ik wou natuurlijk godverdomme... Dat oh, ding, je zegt... Gods kon leren. Wat verdorie, zeg je... Nee, maar ik heb dat steeds vaker. Ja, maar je bent ook een grof verdomme. Ja, maar... Potjan Doosie, wat is het koud, denk ik dan. En dan heb ik zelfs handschoenen aan, dan heb ik altijd warme klauwen. En nou, sjaaltje niet, dat vind ik heel gay. Je hebt altijd is dat gay? En ik heb tegenwoordig een muts gekregen voor Sinterklaas. Is de sjaal nou weer gay? Nou, jij hebt van die siersjalen die je ook binnen draagt. Ik heb helemaal geen siersjalen. Dat is heel gay. Goudbrokatensjalen heb ik. Okay. Enfin. Maar de volgende dag denk ik, nou, dan doe ik die handschoenen aan. En dan is het tyfus heet. God. Dat is heel warm. Best warm. Best warm. Ja. Dus, zitten we op de grens van iets of zo? Dat de ene ja, kant... Ja, die zou willen wissen vallen, Gerry. Ja. Ja, hè. Ja, maar we hadden toen al het oostenwind en nu is het weer west-zuidwestenwind. En er komt gewoon zachtere lucht naar ons toe. En als jullie goed luisteren, maar jullie zijn vaak met elkaar bezig, dan... We zijn helemaal nooit met elkaar bezig. Dat is pas gay. Ja. Goed. Vertel eens over het weer van de aankomende week. Daar zullen we goed luisteren dit keer. Ja, komende week. Nou, vandaag... Misschien is het vorige week nog. Wat zeg je? Nee. Hé? Praat er toch niet altijd doorheen, man? Sorry, Gerry. Nou, vandaag hebben we in ieder geval wat buien in de loop van de dag. Met wel kans op wat hagel erbij. En een klap onweer. Want de bovenlucht is aardig koud aan het worden. De wind die trekt wat aan. Nou, met 4, 5 graden. Beetje niet zo warm. Dus nee, vandaag, als je opstaat, ja, morgen vroeg, dan kun je denk ik wel de handschoenen alvast wat meer nemen. Want dan zal het wel wat koud aan. Het wordt gewoon dus kut weer. Nou, ja. De rest van de week? Dinsdag, dan is het weer een droge dag. Oh, dat bedoel ik dus. Ja, in de nacht naar dinsdag wel wat vorst aan de grond. Maar dat is vooral voor het oosten en midden van het land. Oh ja. En overdag een graadje of 6 met wat zon erbij. Gezellig. Maar vanaf woensdag dan hebben we weer met nieuwe depressie te maken. Kut. En dan hebben we weer meer wind. Oh, nee. En dan komen er ook weer buien. En dat zal vooral op vrijdag... Nou, ik kan het wel eventjes lekker doorplanzen. Gerrit, hoe is het zeg maar tussen vanavond en woensdagavond in Turkije? Waarom? In Turkije? Waarom? Ja, daar ga ik heen. Ah, joh, dat meen je niet. Ja. Waarom? En omdat ik daar wat moet doen. Ja, joh, dat weet Gerrit toch niet in Turkije. Ik had toch even de weerkaart voor Turkije tevoren toveren? Nou, ik vind dat dit is een privé. Er is niemand die nu zit te luisteren is geïnteresseerd in wat voor weer Turkije. Vertel dan maar hoe het in de skigebieden wordt. Want de skiseizoen begint weer. Nou, en dat kan toch ook niemand meer betalen? Er zijn een heleboel mensen die gaan skiën, Jan. Dat doen ze niet meer. Skiën schaatsen wel, maar skiën niet meer. Ik dacht, laat ik ook eens wat anders vragen. Weet je nou niet, joh? Er komt wel morgen En ook de rest van de week, dan is het richting Duitsland. Dan op 500 meter hoogte, daar valt al wel de eerste sneeuw. Kijk. Ja. Nou, ja. Dus daar hebben we wel dus een witte kerstweek in. Oh, leuk. Zullen we even doen nog? Ger. Ja, daar is ook wel. Daar is wel, ja, witte kerst op een kind. Met kunstsneeuw. Ja. Met kunstsneeuw. Ach, joh, wat maakt het uit. Hé, hey, Gerry. Misschien had ze dat pleitje wat meer in Duits moeten maken. Ja. We moeten trouwens deze plaat meer pluggen, want je hoort het nergens. Ja, daarom zeg ik, zei hem even. Half december, dan staat de kerstboom bij mij al vier omhoog. Ik luister naar het weerbericht, maar dit jaar blijft het droog. Ook al hou ik veel van sneeuw, ik heb ontzettend veel zin. Want ik geef jou ook dit jaar weer een witte kerst op je kin. Hey, kerstfeest kan voor mij niet stuk, want ook al blijft het groen. Ik maak van alles klaar voor het diner en vul ook de kalkoen. Rostbief wordt het voorgerecht met de ziltige vulling erin. Hoe stoet je lauwe man en pap met de witte kerst op je kin. Hey, de piek met ballen hangen in de boom met eronder de cadeaus. En jij wordt door mij verwend met een goed gevulde doos. Jij wilt nog meer, maar wees niet bang, want dit is pas het begin. Het hoogtepunt van dit jaar is de witte kerst op je kin. Hey! Het weerbericht van de weerboer uit het oosten. Er valt deze kerst helaas geen sneeuw, maar het kan plaatselijk wel flink nat zijn. Kijk ook uit dat je op de trekker zit, want het werd glad en glibberig. Dan nog even de weerspreuk. Is december warm in het begin, dan mag je er met kerst koud in. Goed gewoon. Eerste kerstdag was een feest, tijd voor kerstdag 2. Jij komt weer gezellig langs en neemt ook iemand mee. Witte vlokken vliegen rond, ook over jouw vriendin. Jullie krijgen allebei een witte kerst op je kin. Ja, een witte kerst op je kin. Ja, een witte kerst op je kin. Ja, hatsje. Wat een feest voor een liedje, jongens. Het draait hier al op Sky, eigenlijk, radio. Met het probleem is, we zijn een beetje, het is een beetje in de vreedheid geraakt. Ja, dat is dus raar, want ik zit vandaag dus per ongeluk Sky Radio aan de muziekie. Begin ik even vergeten dat het natuurlijk 7 december is geweest. Ja, en dat dan begin nu de kerst. Kaboom, in één keer. Hé, hey, Kabouter, we moeten hem even gaan pluggen. We moeten een filmpje maken, we moeten alles doen. En de aankomende week, want anders wordt hoeft niets. Het niet meer, nee. Anders hoeft het niet meer. Kut. Ja, het is zo kerst. Hè. Oh, je bent er ook nog. De zin is weg, hè. Dus, Hey Ger, ben jij al wel eens op het nummer aangesproken? Een paar keer over, ja. En wat zeggen ze dan? Het weerbericht is goed. Ja. Oké. Okay. Goed, heb je nog een spreuk? Ja. En in Egypte is dus, of in Egypte, in Turkije 16 tot 20 graden met dinsdag veel bewolking en de rest van de dagen een beetje zon erbij. Nou, mooi. Dankjewel, Gerrit. Nee. Ja. Ik vond dit dus niet nodig. Oh ja, maar dat heeft toch gedaan. Dat is een hartstikke hartelijke man. Ik gun Lange Jan wel wat. Mooi. Je bedoelt dikke, Jan? Nee, Lange Jan, zeg ik toch. Dan trek je een hamburgertje houden. ja, met de spreuken. De komende week komt er redelijk wat regen. Tenminste, eind van de week. Dat zei je al. Plant in de winter veel regen neer. Dan krijgen we mooi zomerweer. Hoppa! Ja, maar dat vind ik zo vrijblijvend dit. Nou. Ja, dat is ja, waar, dat is het is beter dan niks, hè? Nee, maar hoe vaak heb ik dat niet gehoord? Ja, het is een kut zomer, dus dan wordt het een topwinter. Of het is een topzomer, dus het wordt een kutswinter. Veel eikels aan de bomen, dan heb je een strenge winter, zeggen ze ook wel eens, of veel eikels. Ja. Ja, maar het komt er eigenlijk op neer dat de zomer en de winter altijd kut is. Ja, hè. Nee. Daarom kun je wel eventjes naar Turkije gaan, denk ik. Ja, oké. Okay. Hey Gerrit, onwijs bedankt, gozer. Hou je hard, hè? Tot volgende week. Slaap lekker. Tot volgende week. Hoi. De naneuk. Ja. Ah, jeetje. Het zit er weer op, jongen. Bijna. Nou, het was best gezellig met Wouter. Ja. Ja. Hans Jansen zou eerst komen, de Arabist en de PVV-europarlementariër. Die kon hij niet. Maar die belde af. Oh, en wanneer deed hij dat precies? Nou, het is middags. Ja, ik weet het toch wel. Nou, wat leuk. Ja, dat is heel leuk, want ik had het interview al klaar en zo voorbereid. En meneer Jansen kwam niet. Dat is een stem, hè. Wat denken wij? Ik denk dat hij is teruggeroepen. Door wie? Ik denk door de PVV. Oh, waarom dan? Nou, omdat hij wel eens dingen zegt die niet helemaal PVV-erig zijn. Zoals? Zie je nou irritant te doen, joh? Met het interview gewoon. Nou, als dit het is. Nou, sorry, ik denk ik ga jou gewoon af en toe onderbreken. Maar je mag het ook wel in je eentje nog vertellen, hoor. Nee, maar dat denk ik. Dat ze niet zoveel zin hebben dat meneer Jans hier ging zitten. Nou, wel jammer. Ja. Nou ja, goed. Dat is dan maar zo. Volgende week hebben we trouwens ook een hele interessante gast. Ja, maar de welbekende mystery guest. Ja, dus we hebben nog echt helemaal niemand. Nee. Maar ja, volgens mij heb jij een heel goed netwerk. En dan haal je gewoon iemand uit je klapper. Hè? Dus het wordt of je moeder of je vader. Wat ik wel teleurstellend vond voor jou... Is dat Wouter niet scheen te geloven in een politieke partij... waar jij bezielend leiding aan gaf. Belang gewoon niet. Hij zei iets in de sfeer van... Nee. Dat jij maar leuk op televisie of ja. zo. Een beetje ja. doorklooien. Zo. Dus dat lukt ook niet. En nee hoor. Nee, niet echt. Nou. Maar ik was het niet met hem eens hoor. Ik zie het wel. Ja, gewoon ik... echt 3,5 uur non-stop praten. Meneer de voorzitter, mevrouw de voorzitter. Dat kan jij best hoor. Ja, maar ze doen het ook wel eens in de nacht, joh. En dat lijkt me niks. Ik ben liever naar de nachtwerk. Maar dan kun je een tukje doen. Dat heb je toch gehoord. Lisbeth Vertongeren zei dat je al de tukjes mag doen. In de Tweede Kamer. Ik zie Lisbeth Vertongeren al een tukje doen. Godkanonen. Ja, dat had ik nou, ook niet nodig. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Echt, Jan. En tot volgende week. Want volgende week zijn we er weer. Ondanks dat we mystery guest hebben, Jan. Ja, want dat was vast heel leuk. Nou, in ieder geval bedankt. Dag. En tot volgende week. Dag. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Mag ik nog één vraagje stellen? Ja. Aarschot, doet dat pijn? Dag meneer.